अनुभूमिका दो। जब आर्यवर्तस्थ मनुष्यों में सत्य असत्य का यथावत निर्णय कराने वाली वेद विद्या छूटकर अविद्या फैल के मत मतांतर खड़े हुए, यही जैन आदि के विद्या विरुद्ध मत प्रचार का निमित्त हुआ, क्योंकि वाल्मीकीय और महाभारत आदि में जैनियों का नाम मात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के ग्रंथों में वाल्मीकीय और भारत में राम कृष्ण आदि की गाथा बड़े विस्तार पूर्वक लिखी है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह मत इनके पीछे चला, क्योंकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं, ऐसा होता तो वाल्मीकि आदि ग्रंथों में उनकी कथा अवश्य होती। इसलिए जैन मत इन ग्रंथों के पीछे चला है। कोई कहे कि जैनियों के ग्रंथों में से कथाओं को लेकर वाल्मीकि आदि ग्रंथ बने होंगे, तो उनसे पूछना चाहिए कि वाल्मीकि आदि में तुम्हारे ग्रंथों का नाम लेख भी क्यों नहीं, और तुम्हारे ग्रंथों में क्यों है? क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है? कभी नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि जैन बौद्ध मत शैव शाक्तादि मतों के पीछे चला है। अब इस 12वें सम्मुलास में जो जो जैनियों के मत विषयक में लिखा गया है, सो सो उनके ग्रंथों के पते पूर्वक लिखा है। इसमें जैनी लोगों को बुरा ना मानना चाहिए, क्योंकि जो जो हमने इनके मत विषय में लिखा है वह केवल सत्य असत्य के निर्णय अर्थ है, ना के विरोध व हानि करने के अर्थ। इस लेख को जब जैनी बौद्ध व अन्य लोग देखेंगे, तब सबको सत्य असत्य के निर्णय में विचार और लेख करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा। जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद व लेख ना किया जाए, तब तक सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता। जब विद्वान लोगों में सत्य असत्य का निश्चय नहीं होता, तभी अविद्वानों को महाअंधकार में पड़कर बहुत दुख उठाना पड़ता है। इसलिए सत्य के जय और असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता से वाद व लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा ना हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी ना हो। और यह बौद्ध जैन मत का विषय बिना इनके अन्य मत वालों को अपूर्व लाभ और बोध कराने वाला होगा, क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले को देखने पढ़ने व लिखने को भी नहीं देते। बड़े परिश्रम से मेरे और विशेष आर्य समाज मुंबई के मंत्री सेठ सेवकलाल कृष्णदास के पुरुषार्थ से ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, तथा काशीस्थ जैन प्रभाकर यंत्रालय में छपने और मुंबई में प्रकरण रत्नाकर ग्रंथ के छपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ है। भला ये किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और दूसरों को ना दिखलाना। इसी से विदित होता है कि इन ग्रंथों के बनाने वालों को प्रथम ही शंका थी कि इन ग्रंथों में असंभव बातें हैं, जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खंडन करेंगे, और हमारे मत वाले दूसरों का ग्रंथ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा ना रहेगी। अस्तु जो हो, परंतु बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोष तो नहीं दिखते किंतु दूसरों के दोष देखने में अति उद्यत रहते हैं। ये न्याय की बात नहीं, क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात दूसरे के दोषों में दृष्टि दे के निकालें। अब इन बौद्ध जैनियों के मत का विषय सब सज्जनों के सम्मुख धरता, जैसा है वैसा विचारें। किमधिक लेखेन बुद्धिमत् वर्येषु, अथ द्वादश समुल्लासारम्भः, अथ नास्तिकमतांतर्गत चारवाक बौद्ध जैन मत खंडन मंडन विषयान व्याख्यास्यामः। कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मों को भी नहीं मानता था। उनका मत, यावत् जीवम सुखम जीवे नास्ति मृत्यो रगोचरः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है, अर्थात सबको मरना है, इसलिए जब तक शरीर में जीव रहे तब तक सुख से रहे। जो कोई कहे कि धर्माचरण से कष्ट होता है, जो धर्म को छोड़े तो पुनर्जन्म में बड़ा दुख पावे, उसको चारवाक उत्तर देता है कि अरे भोले भाई, जो मरे के पश्चात शरीर भस्म हो जाता है, कि जिसने खाया पिया है वह पुनः संसार में ना आवेगा, इसलिए जैसे हो सके वैसे आनंद में रहो, लोक में नीति से चलो, ऐश्वर्य को बढ़ाओ और उससे इच्छित भोग करो, यही लोक समझो, परलोक कुछ नहीं। देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर बना है। इसमें इनके योग से चैतन्य उत्पन्न होता है, जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद नशा उत्पन्न होता है, इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के नाश के साथ आप ही नष्ट हो जाता है, फिर किसको पाप पुण्य का फल होगा। तच्चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा, देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्। इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता। हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमान आदि होते ही नहीं, इसलिए मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमान आदि गौण होने से उसका ग्रहण नहीं करते। सुंदर स्त्री के आलिंगन से आनंद का करना पुरुषार्थ का फल है। ये पृथ्वी आदि भूत जड़ हैं, उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है, वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्य आदि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के बिना कभी नहीं हो सकती। मद के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, क्योंकि मद चेतन को होता है, जड़ को नहीं। पदार्थ नष्ट अर्थात अदृष्ट होते हैं, परंतु अभाव किसी का नहीं होता। इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव ना मानना चाहिए। जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उसकी प्रकटता होती है, जब शरीर को छोड़ देता है तब ये शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतन युक्त पूर्व था वैसा नहीं हो सकता। यही बात बृहदारण्य में कही है। नाहं मोहं ब्रवीमि अनुच्छित्ति धर्मायमात्मेति। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेय, मैं मोह से बात नहीं करता, किंतु आत्मा अविनाशी है, जिसके योग से शरीर चेष्टा करता है। जब जीव शरीर से पृथक हो जाता है, तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। जो देह से पृथक आत्मा ना हो, तो जिसके संयोग से चेतनता और वियोग से जड़ता होती है, वह देह से पृथक है। जैसे आंख सबको देखती है परंतु अपने को नहीं, इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने वाला अपने को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। जैसे अपनी आंख से सब घट घटादि पदार्थ देखता है, वैसे आंख को अपने ज्ञान से देखता है। जो दृष्टा है वह दृष्टा ही रहता है, दृश्य कभी नहीं होता। जैसे बिना आधार आधेय, कारण के बिना कार्य, अव्यवी के बिना अव्यव और कर्ता के बिना कर्म नहीं रह सकते, वैसे कर्ता के बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। जो सुंदर स्त्री के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो, तो क्षणिक सुख और उससे दुख भी होता है, वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा। जब ऐसा है तो स्वर्ग की हानि होने से दुख भोगना पड़ेगा। जो कहो दुख के छुड़ाने और सुख के बढ़ाने में यत्न करना चाहिए, तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है, इसलिए वह पुरुषार्थ का फल नहीं। जो दुख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं, वे मूर्ख हैं। जैसे धान्यार्थी धान्य का ग्रहण और बुस का त्याग करता है, वैसे इस संसार में बुद्धिमान सुख का ग्रहण और दुख का त्याग करें, क्योंकि इस लोक के उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर धूर्त कथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म उपासना और ज्ञान कांड का अनुष्ठान परलोक के लिए करते हैं, वे अज्ञानी हैं। जो परलोक है ही नहीं, तो उसकी आशा करना मूर्खता का काम है, क्योंकि अग्निहोत्रम त्रयो वेदास त्रिदंडम भस्म गुंठनम बुद्धि पौरुषहीनानाम जीविकेति बृहस्पति। चार वाक मत प्रचारक बृहस्पति कहता है कि अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन दंड और भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थ रहित पुरुषों ने जीविका बना ली, किंतु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुख का नाम नरक, लोक सिद्ध राजा परमेश्वर और देह का नाश होना मोक्ष, अन्य कुछ भी नहीं। विषय रूपी सुख मात्र को पुरुषार्थ का फल मानकर विषय दुख निवारण मात्र में कृतकृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्खता है। अग्निहोत्र आदि यज्ञों से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना, उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती। उसको ना जानकर वेद, ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निंदा करना धूर्तों का काम है। जो त्रिदंड और भस्म धारण का खंडन है, सो ठीक है। यदि कंटकादि से उत्पन्न ही दुख का नाम नरक हो, तो उससे अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं। यद्यपि राजा को ऐश्वर्यवान और प्रजा पालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ माने तो ठीक है, परंतु जो अन्यायकारी पापी राजा हो, उसको भी परमेश्वरवत मानते हो, तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं। शरीर का विच्छेद होना मात्र मोक्ष है, तो गधे, कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा, किंतु आकृति ही मात्र भिन्न रही। चार्वाक, अग्निरुष्णो जलम शीतम समस्पर्शस्तथानिलः केनेदम चित्रितम तस्मात् स्वभावात् तद् अव्यवस्थितिः न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टो मे गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत् तृप्तिकारणं गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम् स्वर्गस्थिता यदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः प्रासादस्योपरि स्थानामत्र कस्मान्न दीयते यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः यदि गच्छेत् परं लोकं देहादेश विनिर्गतः कस्माद्भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्विह मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यत् विद्यते कश्चित् त्रयो वेदस्य कर्तारो भाण्डधूर्तनिशाचराः जर्फरी तुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम् अश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकीर्तितम् भण्डैस्तद्वत् परं चैव ग्राह्यजातं प्रकीर्तितम् मांसानां खादनं तद्वन् निशाचरसमीरितम् चार्वाक आभाणक बौद्ध और जैन भी जगत की उत्पत्ति स्वभाव से मानते हैं जो जो स्वाभाविक गुण है उस से द्रव्य संयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं कोई जगत का कर्ता नहीं परंतु इनमें से चार्वाक ऐसा मानता है किंतु परलोक और जीवात्मा बौद्ध जैन मानते हैं चार्वाक नहीं शेष इन तीनों का मत कोई कोई बात छोड़ के एक सा है ना कोई स्वर्ग ना कोई नरक और ना कोई परलोक में जाने वाला आत्मा है और ना वर्ण आश्रम की क्रिया फलदायक है जो यज्ञ में पशु को मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं भेजता है? जो मरे हुए जीवों को श्राद्ध और तर्पण तृप्तिकारक होता है तो परदेश में जाने वाले मार्ग में निर्वाह अर्थ अन्न वस्त्र और धनादि को क्यों ले जाते हैं क्योंकि जैसे मृतक के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है तो परदेश में जाने वालों के लिए उनके संबंधी भी घर में उनके नाम से अर्पण करके देशांतर में पहुंचा देवे जो यह नहीं पहुंचता तो स्वर्ग में वह क्यों कर पहुंच सकता है जो मर्त्य लोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं होता इसलिए जब तक जीवे तब तक सुख से जीवे जो घर में पदार्थ ना हो तो ऋण लेके आनंद करें ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन ना होगा, फिर किससे कौन मांगेगा और कौन देवेगा? जो लोग कहते हैं कि मृत्यु समय जीव शरीर से निकल के परलोक को जाता है, वह बात मिथ्या है, क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुंब के मोह से बद्ध होकर पुनः घर में क्यों नहीं आ जाता? इसलिए ये सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है। जो दश गात्रादि मृत का क्रिया करते हैं, यह सब उनकी जीविका की लीला है। वेद को बनाने हारे भांड, धूर्त और निशाचर अर्थात राक्षस ये तीन हैं। जरफरी, तुरफरी इत्यादि पंडितों के धूर्तता युक्त वचन हैं। देखो, धूर्तों की रचना, घोड़े के लिंग को स्त्री ग्रहण करे, उसके साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना, कन्या से ठट्ठा आदि लिखना धूर्तों के बिना नहीं हो सकता। और जो मांस का खाना लिखा है, वह वेद भाग राक्षस का बनाया है। बिना चेतन परमेश्वर के निर्माण किए जड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से नियम पूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते। इस वास्ते सृष्टि का कर्ता अवश्य होना चाहिए। जो स्वभाव से ही होते हों तो द्वितीय सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और नक्षत्र आदि लोक आपसे आप क्यों नहीं बन जाते हैं? स्वर्ग सुख भोग और नरक दुख भोग का नाम है। जो जीवात्मा ना होता तो सुख दुख का भोक्ता कौन हो सके? जैसे इस समय सुख दुख का भोक्ता जीव है, वैसे पर जन्म में भी होता है। क्या सत्य भाषण और परोपकार आदि क्रिया भी वर्ण आश्रमों की निष्फल होगी? कभी नहीं। पशु मार के होम करना वेदादि सत्य शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, और मृतकों का श्राद्ध तर्पण करना कपोल कल्पित है, क्योंकि यह वेदादि सत्य शास्त्रों के विरुद्ध होने से भागवत आदि पुराण मत वालों का मत। इसलिए इस बात का खंडन अखंडनीय है। जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता। देह भस्म हो जाता है, जीव नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में जाता है। इसलिए जो कोई ऋणादि कर वीराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं, वे निश्चय पापी होकर दूसरे जन्म में दुख रूपी नरक भोगते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। देह से निकलकर जीव स्थानांतर और शरीरांतर को प्राप्त होता है, और उसको पूर्व जन्म तथा कुटुंबादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता, इसलिए पुनः कुटुंब में नहीं आ सकता। हाँ, ब्राह्मणों ने प्रेत कर्म अपनी जीविकार्थ बना लिया है, परंतु वेदोक्त ना होने से खंडनीय है। अब कहिए, जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्य शास्त्र देखे, सुने व पढ़े होते तो वेदों की निंदा कभी ना करते कि वेद भांड, धूर्त और निशाचरवत पुरुषों ने बनाए हैं, ऐसा वचन कभी ना निकालते। हाँ, भांड, धूर्त, निशाचरवत महीधरादि टीकाकार हुए हैं, उनकी धूर्तता है वेदों की नहीं, परंतु शोक है। चारवाक, आभाणक, बौद्ध और जैनियों पर के इन्होंने मूल चार वेदों की संगीताओं को भी ना सुना, ना देखा और ना किसी विद्वान से पढ़ा, इसीलिए नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊट पटांग वेदों की निंदा करने लगे। दुष्ट वाम मार्गियों की प्रमाण शून्य कपोल कल्पित भ्रष्ट टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी होकर अविद्या रूपी अगाध समुद्र में जा गिरे। भला विचारना चाहिए कि स्त्री से अश्व के लिंग का ग्रहण करा के उससे समागम कराना और यजमान की कन्या से हंसी ठट्टा आदि करना सिवाय वाम मार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है। बिना इस महापापी वाम मार्गियों के भ्रष्ट वेदार्थ से विपरीत अशुद्ध व्याख्यान कौन करता? अत्यंत शोक तो इन चार्वाक आदि पर है, जो के बिना विचारे वेदों की निंदा करने पर तत्पर हुए। तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते, क्या करें बेचारे, उनमें विद्या ही नहीं थी जो सत्य असत्य का विचार कर सत्य का मंडन और असत्य का खंडन करते। और जो मांस खाना है, यह भी उन्हीं वाम मार्गी टीकाकारों की लीला है, इसलिए उनको राक्षस कहना उचित है। परंतु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा, इसलिए मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों को और जिन्होंने वेदों के जाने सुने बिना मनमानी निंदा की है, निसंदेह उनको लगेगा। सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों का विरोध किया और करते हैं और करेंगे, वे अवश्य अविद्यारूपी अंधकार में पड़ के सुख के बदले दारुण दुख जितना पावे उतना ही न्यून है। इसलिए मनुष्य मात्र को वेद अनुकूल चलना समुचित है। जो वाम मार्गियों ने मिथ्या कपोल कल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध करना, अर्थात यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परिस्त्री गमन करने आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों को कलंक लगाया, इन्हीं बातों को देखकर चार्वाक बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निंदा करने लगे और पृथक एक वेद विरुद्ध अनीश्वरवादी अर्थात नास्तिक मत चला लिए। जो चार्वाक आदि वेदों का मूलार्थ विचारते तो झूठी टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बैठते? क्या करें बेचारे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है, तब मनुष्य की उल्टी बुद्धि हो जाती है। अब जो चार्वाक आदिकों में भेद है सो लिखते हैं। ये चार्वाक आदि बहुत सी बातों में एक हैं, परंतु चार्वाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उसके नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है, पुनर्जन्म और परलोक को नहीं मानता। एक प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना अनुमान आदि प्रमाणों को भी नहीं मानता। चार्वाक शब्द का अर्थ जो बोलने में प्रगल्भ और विशेषार्थ वैतंडिक होता है, और बौद्ध जैन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण अन्नादि जीव, पुनर्जन्म, परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं। इतना ही चार्वाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है। परंतु नास्तिकता, वेद, ईश्वर की निंदा, परमत द्वेष, छह यतना और जगत का कर्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं। यह चार्वाक का मत संक्षेप से दर्शा दिया। अब बौद्ध मत के विषय में संक्षेप से लिखते हैं। कार्य कारण भावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात् अविनाभाव नियमो दर्शनांतर दर्शनात्। कार्य कारण भाव अर्थात कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से कार्यादि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता है। इसके बिना प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते। इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मानकर चार्वाक से भिन्न शाखा बौद्धों की हुई। बौद्ध चार प्रकार के, एक माध्यमिक, दूसरा योगाचार, तीसरा सौतांत्रिक और चौथा वैभाषिक। बुद्ध्या निर्वर्तते सह बौद्धः। जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात जो जो बात अपनी बुद्धि में आवे उसको माने और जो जो बुद्धि में ना आवे उसको नहीं माने। इनमें से पहला माध्यमिक सर्वशून्य मानता है, अर्थात जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अर्थात आदि में नहीं होते, अंत में नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में ही पश्चात शून्य हो जाता है, जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था, प्रध्वंस के पश्चात नहीं रहता, और घट ज्ञान समय में भासता पदार्थांतर में ज्ञान जाने से घट ज्ञान नहीं रहता, इसलिए शून्य ही एक तत्व है। दूसरा योगाचार, जो बाह्य शून्य मानता है, अर्थात पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं, बाहर नहीं। जैसे घट ज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है, जो भीतर ज्ञान ना हो तो नहीं कह सकता, ऐसा मानता है। तीसरा स्वतांत्रिक, जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है, क्योंकि बाहर कोई पदार्थ सांगोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु एक देश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता है, इसका ऐसा मत है। चौथा वैभाषिक है, उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है, भीतर नहीं। जैसे अयम नीलो घटः, इस प्रतीति में नील युक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती है, यह ऐसा मानता है। यद्यपि इनका आचार्य बुद्ध एक है, तथापि शिष्यों के बुद्धि भेद से चार प्रकार की शाखा हो गई। जैसे सूर्यास्त होने में जार पुरुष परिस्त्री गमन, चोर चौरी कर्म और विद्वान सत्य भाषण आदि श्रेष्ठ कर्म करते हैं, समय एक परंतु अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न चेष्टा करते हैं। अब इन पूर्वोक्त चारों में माध्यमिक सबको क्षणिक मानता है, अर्थात क्षण क्षण में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्व क्षण में ज्ञात वस्तु था वैसा ही दूसरे क्षण में नहीं रहता, इसलिए सबको क्षणिक मानना चाहिए, ऐसे मानता है। दूसरा योगाचार, जो प्रवृत्ति है सो सब दुख रूप है, क्योंकि प्राप्ति में संतुष्ट कोई भी नहीं रहता, एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बनी ही रहती है, इस प्रकार मानता है। तीसरा स्वतांत्रिक, सब पदार्थ अपने अपने लक्षणों से लक्षित होते हैं, जैसे गाय के चिन्हों से गाय और घोड़े के चिन्हों से घोड़ा ज्ञात होता है, वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं, ऐसा कहता है। चौथा वैभाषिक, शून्य ही को एक पदार्थ मानता है, प्रथम माध्यमिक सबको शून्य मानता था, उसी का पक्ष वैभाषिक का भी है, इत्यादि बौद्धों में बहुत से विवाद पक्ष। इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं। जो सब शून्य हो तो शून्य का जानने वाला शून्य नहीं हो सकता, और जो सब शून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके, इसलिए शून्य का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं। और जो योगाचार बाह्य शून्यत्व मानता है तो पर्वत इसके भीतर होना चाहिए, जो कहे कि पर्वत भीतर है तो उसके हृदय में पर्वत के समान अवकाश कहाँ है, इसलिए बाहर पर्वत है और पर्वत ज्ञान आत्मा में रहता है। स्वतांत्रिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उसका वचन भी अनुमेय होना चाहिए, प्रत्यक्ष नहीं। जो प्रत्यक्ष ना हो तो अयम घटः, यह प्रयोग भी ना होना चाहिए, किंतु अयम घटैकदेशः, यह घट का एक देश है और एक देश का नाम घट नहीं किंतु समुदाय का नाम घट है, यह घट है, यह प्रत्यक्ष है, अनुमेय नहीं, क्योंकि सब अवयवों में अवयवी एक है, उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं, अर्थात सावयव घट प्रत्यक्ष होता है। चौथा वैभाषिक, बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि जहां ज्ञाता और ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है, अर्थात आत्मा में सबका प्रत्यक्ष होता है। यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है, तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है। वैसे जो क्षणिक पदार्थ और उसका ज्ञान क्षणिक बाहर हो तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात मैंने वह बात की थी ऐसा स्मरण ना होना चाहिए, परंतु पूर्व दृष्ट श्रुत का स्मरण होता है, इसलिए क्षणिक वाक भी ठीक नहीं। जो सब दुख ही हो और सुख कुछ भी ना हो तो सुख की अपेक्षा के बिना दुख सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है, इसलिए सब दुख मानना ठीक नहीं। जो स्वलक्षण ही माने तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य है। जैसे घट का रूप घट के रूप का लक्षण चक्षु लक्ष्य से भिन्न है और गंध पृथ्वी से अभिन्न है, इसी प्रकार भिन्न अभिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिए। शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात शून्य का जानने वाला शून्य से भिन्न होता है। सर्वस्य संसारस्य दुखात्मकत्वं सर्वतीर्थंकर सम्मतम्। जिनको बौद्ध तीर्थंकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं, इसलिए ये दोनों एक हैं। और पूर्वोक्त भावना चतुष्टय अर्थात चार भावनाओं से सकल वासनाओं की निवृत्ति से शून्य रूप निर्वाण अर्थात मुक्ति मानते हैं, अपने शिष्यों को योग और आचार का उपदेश करते हैं, गुरु के वचन का प्रमाण करना, अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती है और चित्त चैतात्मक स्कंध पांच प्रकार का मानते हैं। रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संजक। उनमें से प्रथम जो इंद्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वह रूप स्कंध है। दूसरा आलय विज्ञान प्रवृत्ति का जानना रूप व्यवहार को विज्ञान स्कंध। तीसरा रूप स्कंध और विज्ञान स्कंध से उत्पन्न हुआ सुख दुख आदि प्रतीति रूप व्यवहार को वेदना स्कंध। चौथा गौ आदि संज्ञा का संबंध नामी के साथ मानने रूप को संज्ञा स्कंध। पांचवा वेदना स्कंध से राग द्वेषादि क्लेश और क्षुधा त्रिषादि उपक्लेश मद प्रमाद अभिमान धर्म और अधर्म रूप व्यवहार को संस्कार स्कंध मानते हैं। सब संसार में दुख रूप दुख का घर दुख का साधन रूप भावना करके संसार से छूटना चार वाक्यों में अधिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को ना मानना बौद्ध मानते हैं। देशना लोकनाथानाम सत्वाशय वशानुगाह भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायैर बहुभिः किल गंभीरोत्तान भेदेना क्वचिच्चोभय लक्षणा भिन्ना ही देशना भिन्ना शून्यता द्वय लक्षणा द्वादशायतन पूजा श्रेयस्करीति बौद्धा मन्यन्ते। अर्थानुपार्ज्य बहुशो द्वादशायतनानि वै परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितैः जानेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च मनोबुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधैः। अर्थात जो ज्ञानी विरक्त जीवन मुक्त लोगों के नाथ बुद्ध आदि तीर्थंकरों के पदार्थों के स्वरूप को जानने वाला जो के भिन्न भिन्न पदार्थों का उपदेशक है, जिसको बहुत से भेद और बहुत से उपायों से कहा है, उसको मानना। बड़े गंभीर और प्रसिद्ध भेद से कहीं कहीं गुप्त और प्रकटता से भिन्न भिन्न गुरुओं के उपदेश जो के शून्य लक्षण युक्त पूर्वक कहे आए, उनको मानना। जो द्वादश आयतन पूजा है वही मोक्ष करने वाली है। उस पूजा के लिए बहुत से द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त होके द्वादश आयतन अर्थात 12 प्रकार के स्थान विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिए। अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन? इनकी द्वादशायतन पूजा यह है, 5 ज्ञानेंद्रिय अर्थात श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और नासिका, 5 कर्मेंद्रिय अर्थात वाक, हस्त, पाद, गुह और उपस्थ, ये 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, इन्हीं का सत्कार अर्थात इनको आनंद में प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है। जो सब संसार दुख रूप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी चाहिए। संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दिखती है, इसलिए सब संसार दुख रूप नहीं हो सकता, किंतु इसमें सुख दुख दोनों हैं। और जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धांत मानते हैं तो खान पान आदि करना और पथ्य तथा औषध्यादि सेवन करके शरीर रक्षण करने में प्रवृत्त होकर सुख क्यों मानते हैं? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परंतु इसको दुख ही मानते हैं तो यह कथन ही संभव नहीं, क्योंकि जीव सुख जानकर प्रवृत्त और दुख जान के निवृत्त होता है। संसार में धर्म क्रिया, विद्या, सत्संग आदि श्रेष्ठ व्यवहार सुख कारक है। इनको कोई भी विद्वान दुख का लिंग नहीं मान सकता बिना बौद्धों के। जो 5 स्कंध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं, क्योंकि जो ऐसे ऐसे स्कंध विचारने लगे तो एक एक के अनेक भेद हो सकते हैं। जिन तीर्थंकरों को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उसको नहीं मानते, तो उन तीर्थंकरों ने उपदेश किससे पाया? जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन संभव नहीं, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। अथवा उनके कथन अनुसार ऐसा ही होता तो अब उनमें बिना पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए और ज्ञानियों के सत्संग किए बिना ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते? जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मूल और युक्ति शून्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बढ़ाने के समान है। जो शून्य रूप ही अद्वैत उपदेश बौद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शून्य रूप कभी नहीं हो सकती। हाँ, सूक्ष्म कारण रूप तो हो जाती है, इसलिए यह भी कथन भ्रम रूपी है। जो द्रव्यों के उपार्जन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतन पूजा को मोक्ष का साधन मानते हैं तो 10 प्राण और 11वें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते? जब इंद्रिय और अंतःकरण की पूजा भी मोक्ष प्रद है तो इन बौद्धों और विषय जनों में क्या भेद रहा? जो उनसे ये बौद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही? जहां ऐसी बातें हैं वहां मुक्ति का क्या काम? क्या ही इन्होंने अपनी अविद्या की उन्नति की है, जिसका सादृश्य इनके बिना दूसरों से नहीं घट सकता। निश्चय तो यही होता है कि इनको वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला। पूर्व तो संसार की दुख रूपी भावना की, फिर बीच में द्वादशायतन पूजा लगा दी। क्या इनकी द्वादशायतन पूजा संसार से बाहर की है जो मुक्ति की देने हारी हो सके? तो भला कभी आंख मीच के कोई रत्न ढूंढा चाहे व ढूंढे कभी प्राप्त हो सकता है? ऐसी ही इनकी लीला वेद ईश्वर को ना मानने से हुई। अब भी सुख चाहें तो वेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें। विवेक विलास ग्रंथ में बौद्धों का इस प्रकार का मत लिखा है, बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभंगुरम् आर्य सत्वाख्यया तत्व चतुष्टयमिदं क्रमात् दुःखम् आयतनं चैव ततः समुदयो मतः मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः दुःखं संसारिणः स्कन्धास् ते च पञ्च प्रकीर्तिताः विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्चमानसं धर्मायतनम् एतानि द्वादशायतनानि तु रागादीनां गणो यः स्यात् समुदेति नृणां हृदि आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात् समुदयः पुनः क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोभिधीयते प्रत्यक्षम् अनुमानं च प्रमाणद्वितयं तथा चतुः प्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः अर्थो जानान्वितो वैभाषिकेण बहुमन्यते सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्योऽर्थो न बहिर्मतः आकारसहिता बुद्धिर् योगाचारस्य सम्मता केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः रागादि ज्ञानसन्तानवासनाच्छेद संभव चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता कृत्तिः कमण्डलुर्मौण्ड्यं चीरं पूर्वाह्णभोजनं सङ्घो रक्ताम्बरत्वं च शिश्रिये बौद्धभिक्षुभिः। बौद्धों का सुगत देव बुद्ध भगवान पूजनीय देव और जगत क्षणभंगुर आर्य पुरुष और आर्य स्त्री तथा तत्वों की आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्व बौद्धों में मंतव्य पदार्थ हैं। इस विश्व को दुख का घर जाने तदनंतर समुदय अर्थात उन्नति होती है और मार्ग इनकी व्याख्या क्रम से सुनो। संसार में दुख ही है जो पंच स्कंध पूर्वक कह आए हैं उनको जानना। पंच ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्दादि विषय पांच और मन बुद्धि अंतःकरण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं। जो मनुष्यों के हृदय में राग द्वेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो आत्मा आत्मा के संबंधी और स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदाय होता है। सब संस्कार क्षणिक हैं। जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धों का मार्ग है और वही शून्य तत्व शून्य रूप हो जाना मोक्ष है। बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं। चार प्रकार के इनके भेद हैं, वैभाषिक सौतांत्रिक योगाचार और माध्यमिक। इनमें वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ हैं, उसको विद्यमान मानता है, क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता। और स्वतांत्रिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है, बाहर नहीं। योगाचार आकार सहित विज्ञान युक्त बुद्धि को मानता है, और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का ज्ञान मात्र मानता है, पदार्थों को नहीं मानता। और रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बौद्धों की है। मृगादि का चमड़ा, कमंडल, मुंड मुड़ाए, वलकल वस्त्र, पूर्वाहन अर्थात 9 बजे से पूर्व भोजन, अकेला ना रहे, रक्त वस्त्र का धारण, ये बौद्धों के साधुओं का विष है। जो बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका गुरु कौन था? और जो विश्व क्षण भंग हो तो चिर दृष्ट पदार्थ का यह वही है, ऐसा स्मरण ना होना चाहिए। जो क्षण भंग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता, पुनः स्मरण किसका होवे? जो क्षणिकवाद ही बौद्धों का मार्ग है तो इनका मोक्ष भी क्षण भंग होगा। जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ज्ञान में अर्थ का प्रतिबिंब सा रहता है। जो भीतर ज्ञान में द्रव्य होवे तो बाहर ना होना चाहिए, और वह चालन आदि क्रिया किस पर करता है? भला जो बाहर दिखता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है? जो आकार से सहित बुद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिए। जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे, बाह्य पदार्थों को केवल ज्ञान रूप ही माना जाए तो ज्ञेय पदार्थ के बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता। जो वासना छेद ही मुक्ति है तो सुषुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिए, ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है। इत्यादि बातें संक्षेपतः बौद्ध मतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं। अब बुद्धिमान विचारशील पुरुष अवलोकन करके जान जाएंगे कि इनकी कैसी विद्या और कैसा मत है। इनको जैन लोग भी मानते हैं। यहां से आगे जैन मत का वर्णन है। प्रकरण रत्नाकर 1 भाग, नए चक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी। बौद्ध लोग समय समय में नवीनपन से आकाश, काल, जीव, पुद्गल ये 4 द्रव्य मानते हैं, और जैनी लोग धर्मस्थ काय, अधर्मस्थ काय, आकाशस्थ काय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल, इन 6 द्रव्यों को मानते हैं। इनमें काल को अस्तिकाय नहीं मानते, किंतु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य है, वस्तुतः नहीं। उनमें से धर्मास्तिकाय जो गति परिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हुआ, जीव और पुद्गल इसकी गति के समीप से स्तंभन करने का हेतु है, और वह धर्मास्तिकाय और वह असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है। दूसरा अधर्मास्तिकाय यह है कि स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय का हेतु है। तीसरा आकाशास्तिकाय उसको कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार, जिसमें अवगाहन, प्रवेश, निर्गम आदि क्रिया करने वाले जीव तथा पुद्गलों को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी। चौथा पुद्गलास्तिकाय यह है कि जो कारण रूप, सूक्ष्म, नित्य, एकरस, वर्ण, गंध, स्पर्श, कार्य का लिंग पूर्णे और गलने के स्वभाव वाला होता है। पांचवा जीवास्तिकाय जो चेतना लक्षण ज्ञान दर्शन में उपयुक्त अनंत पर्यायों से परिणामी होने वाला कर्ता भोक्ता है। और छठा काल यह है के जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवीन प्राचीनता का चिन्ह रूप प्रसिद्ध वर्तमान रूप पर्यायों से युक्त है वह काल कहलाता है। जो बौद्धों ने चार द्रव्य प्रति समय में नवीन नवीन माने हैं वे झूठे हैं, क्योंकि आकाश काल जीव और परमाणु ये नए व पुराने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये अनादि और कारण रूप से अविनाशी हैं। पुनः नया और पुरानापन कैसे घट सकता है? और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य नहीं किंतु गुण है, ये दोनों जीवास्तिकाय में आ जाते हैं। इसलिए आकाश परमाणु जीव और काल मानते तो ठीक था, और जो नव द्रव्य वैशेषिक में माने हैं वे ही ठीक हैं, क्योंकि पृथ्व्यादि पांच तत्व काल दिशा आत्मा और मन ये नव पृथक पृथक पदार्थ निश्चित हैं। एक जीव को चेतन मानकर ईश्वर को ना मानना यह जैन बौद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है। अब जो बौद्ध और जैनी लोग सप्तभंगी और स्वद्वाद मानते हैं सो यह है के सनघट इसको प्रथम भंग कहते हैं, क्योंकि घट अपनी वर्तमानता से युक्त अर्थात घड़ा है, इसने अभाव का विरोध किया है। दूसरा भंग असन घट घड़ा नहीं है, प्रथम घट के भाव से यह घड़े के असद भाव से दूसरा भंग है। तीसरा भंग यह है कि सन्न सन घट अर्थात यह घड़ा तो है परंतु पट नहीं, क्योंकि उन दोनों से पृथक हो गया। चौथा भंग घटो अघट जैसे अघट पट दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहता है। युगपत उसकी संज्ञा अर्थात घट और अघट भी है। पांचवा भंग यह है कि जो घट को पट कहना अयोग्य अर्थात उसमें घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है। छठा भंग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं, और जो है वह है और कहने योग्य भी है। और सातवां भंग यह है कि जो कहने को इष्ट है परंतु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं, यह सप्तम भंग कहता है। इसी प्रकार स्यादस्ति जीवोयम् प्रथमो भंगः स्यान्नास्ति जीवो द्वितीयो भंगः स्यादवक्तव्यो जीवस् तृतीयो भंगः स्यादस्ति नास्ति रूपो जीवश् चतुर्थो भंगः स्यादस्ति अवक्तव्यो जीवः पंचमो भंगः स्यान्नास्ति अवक्तव्यो जीवः षष्ठो भंगः स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्यो जीव इति सप्तमो भंगः। अर्थात हे जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में अभाव रूप भंग प्रथम कहता है। दूसरा भंग यह है कि नहीं है, जीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है, इससे यह दूसरा भंग कहता है। जीव है परंतु कहने योग्य नहीं, यह तीसरा भंग। जब जीव शरीर धारण करता है तब प्रसिद्ध, और जब शरीर से पृथक होता है तब अप्रसिद्ध रहता है, ऐसा कथन होवे उसको चतुर्थ भंग कहते हैं। जीव है परंतु कहने योग्य नहीं, जो ऐसा कथन है उसको पंचम भंग कहते हैं। जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता, इसलिए चक्षु प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है, उसको छटा भंग कहते हैं। एक काल में जीव का अनुमान से होना और अदृश्यपन में ना होना और एक सा ना रहना, किंतु क्षण क्षण में परिणाम को प्राप्त होना, अस्ति नास्ति ना होवे और नास्ति अस्ति व्यवहार भी ना होवे, यह सातवां भंग कहलाता है। इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी और अनित्यत्व सप्तभंगी तथा सामान्य धर्म विशेष धर्म गुण और पर्यायों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होती है। वैसे द्रव्य गुण स्वभाव और पर्यायों के अनंत होने से सप्तभंगी भी अनंत होती है, ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का स्यायद्वाद और सप्तभंगी न्याय कहता है। यह कथन एक अन्योन्य भाव में साधर्म्य और वैधर्म में चरितार्थ हो सकता है। इस सरल प्रकरण को छोड़कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फंसाने के लिए होता है। देखो, जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है। जैसे जीव और जड़ के वर्तमान होने से साधर्म्य और चेतन तथा जड़ होने से वैधर्म्य अर्थात जीव में चेतनत्व अस्ति है और जड़त्व नास्ति नहीं है, इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है। इससे गुण कर्म स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध धर्म के विचार से सब इनका सप्तभंगी और स्वायद्वाद सहजता से समझ में आता है। फिर इतना प्रपंच बढ़ाना किस काम का है? इसमें बौद्ध और जैनों का एक मत है, थोड़ा सा ही पृथक पृथक होने से भिन्न भाव भी हो जाता है। अब इसके आगे केवल जैन मत विषय में लिखा जाता है। चिदचित द्वे परे तत्वे विवेकस्तद् विवेचनम् उपादेयम् उपादेयम् हेयम् हेयम् च कुर्वतः हेयम् हि कर्त्रिरागादि तत्कार्यमविवेकिनः उपादेयम् परा ज्योति रूपयोगैकलक्षणम्। जैन लोग चित्त और अचित अर्थात चेतन और जड़ दो ही परतत्व मानते हैं। उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक, जो जो ग्रहण के योग्य है उस उसका ग्रहण और जो जो त्याग करने योग्य है उस उसका त्याग करने वाले को विवेकी कहते हैं। जगत का कर्ता और रागादि तथा ईश्वर ने जगत किया है, इस अविवेकी मत का त्याग और योग से लक्षित परम ज्योति स्वरूप जो जीव है उसका ग्रहण करना उत्तम है। अर्थात जीव के बिना दूसरा चेतन तत्व ईश्वर को नहीं मानते, कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग मानते हैं। इसमें राजा शिव प्रसाद जी इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ में लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं, एक जैन और दूसरा बौद्ध। ये पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु बौद्धों ने वाम मार्गी मध्य मांसाहारी बौद्ध हैं, उनके साथ जैनियों का विरोध है। परंतु जो महावीर और गौतम गणधर हैं उनका नाम बौद्धों ने बुद्ध रखा है और जैनियों ने गणधर और जिनवर। इसमें जिनकी परंपरा जैन मत है उन राजा शिव प्रसाद जी ने अपने इतिहास तिमरनाशक ग्रंथ के तीसरे खंड में लिखा है कि स्वामी शंकराचार्य से पहले जिनको हुए कुल 1000 वर्ष के लगभग गुजरे हैं, सारे भारत वर्ष में बौद्ध अथवा जैन मत फैला हुआ था। इस पर नोट, बौद्ध कहने से हमारा आशय उस मत से है जो महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय तक वेद विरुद्ध सारे भारतवर्ष में फैला रहा और जिसको अशोक और संप्रति महाराज ने माना। जैन उससे बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते। जिससे जैन निकला और बुद्ध जिससे बौद्ध निकला, दोनों पर्याय शब्द हैं। कोश में दोनों का अर्थ एक ही लिखा है और गौतम को दोनों मानते हैं। वर्ण दीप वंश इत्यादि पुराने बौद्ध ग्रंथों में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को अक्सर महावीर ही के नाम से लिखा है। बस उनके समय में एक ही उनका मत रहा होगा। हमने जो जैन ना लिखकर गौतम के मत वालों को बौद्ध लिखा, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि दूसरे देश वालों ने बौद्ध ही के नाम से लिखा है। ऐसा ही अमरकोश में भी लिखा है। सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः समन्त भद्रो भगवान मारजिल्लोकजिज्जिनः षड् अभिज्यो दशबलो द्वयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्य मुनिस्तु यः स शाक्य सिंहः सर्वार्थः सिद्धशौद्धोदनिश्च सः गौतमश्चार्कबन्धुश्च मायादेवी सुतश्च सः। अमरकोश कांड 1 वर्ग 1 श्लोक 8 से 10 तक। अब देखो, बुद्ध जिन और बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं? क्या अमर सिंह भी बुद्ध जिनके एक लिखने में भूल गया है? जो अविद्वान जैन हैं, वे तो ना अपना जानते हैं ना दूसरे का, केवल हठ मात्र से बरड़ाया करते हैं। परंतु जो जैनों में विद्वान हैं, वे सब जानते हैं कि बुद्ध और जिन तथा बौद्ध और जैन पर्यायवाची हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं। जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो जाता है। वे जो अपने तीर्थंकरों ही को केवल मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं, अनादि परमेश्वर कोई नहीं। सर्वज्ञ वीतराग अरहन केवली तीर्थकृत जिन ये छह नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं, आदि देव का स्वरूप चंद्र सूर्य ने आप तो निश्चय अलंकार ग्रंथ में लिखा है। सर्वज्ञो वीतरागादि दोषस त्रैलोक्य पूजितः यथास्थितार्थवादी च देवोर्हन परमेश्वरः। वैसे ही तौतातितों ने भी लिखा है कि सर्वज्ञो दृश्यते तावन् नेदानीमस्मदादिभिः दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिंगं वा योनुमापयेत् न चागम विधिः कश्चित् नित्य सर्वज्ञ बोधकः न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते न चान्यार्थ प्रधानैस्तैस् तदस्तित्वं विधीयते न चानुवादितुं शक्यः पूर्वमन्यैरबोधितः। जो रागादि दोषों से रहित त्रैलोक्य में पूजनीय यथावत पदार्थों का वक्ता सर्वज्ञ अरहन देव है, वही परमेश्वर है। जिसलिए हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते, इसलिए कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं। जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता, क्योंकि एक देश प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता। जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम अर्थात नित्य अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्द प्रमाण भी नहीं हो सकता। जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद अर्थात स्तुति निंदा परकृति अर्थात पराय चरित्र का वर्णन और पुराकल्प अर्थात इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता। और अन्यार्थ प्रधान अर्थात बहुव्रीही समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता। पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओं से सुने बिना अनुवाद भी कैसे हो सकता है। इसका प्रत्याख्यान अर्थात खंडन, जो अनादि ईश्वर ना होता तो अरहन देव के माता पिता आदि के शरीर का सांचा कौन बनाता। बिना संयोगकर्ता के यथा योग्य सर्व अव्यव संपन्न यथोचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता। और जिन पदार्थों से शरीर बना है उनके जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते, क्योंकि उनमें यथा योग्य बनने का ज्ञान ही नहीं। और जो रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात दोष रहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उसका कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी। जो अल्प और अल्पज्ञ है वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव का स्वरूप एक देशी और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला होता है। वह सब विद्याओं में सब प्रकार यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारे तीर्थंकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते। क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हीं को मानते हो, अप्रत्यक्ष को नहीं? जैसे कान से रूप और चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता है, वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धांतःकरण विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। जैसे बिना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही योग अभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा भी नहीं दिख पड़ता। जैसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान के गुणों से अव्यवहित संबंध से पृथ्वी प्रत्यक्ष होती है, वैसे इस सृष्टि में परमात्मा के रचना विशेष लिंग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। और जो पापाचरण इच्छा समय में भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है वह अंतर्यामी परमात्मा की ओर से है, इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। अनुमान के होने में क्या संदेह हो सकता है? और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से आगम प्रमाण भी नित्य अनादि सर्वज्ञ ईश्वर का बोधक होता है, इसलिए शब्द प्रमाण भी ईश्वर में है। जब तीनों प्रमाणों से ईश्वर को जीव जान सकता है तब अर्थवाद अर्थात परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है, क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य होते हैं, उनकी प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं। जैसे मनुष्यों में कर्ता के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, वैसे ही इस महत कार्य का कर्ता के बिना होना सर्वथा असंभव है। जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मूढ़ को भी संदेह नहीं हो सकता। जब परमात्मा के उपदेश करने वालों से सुनेंगे पश्चात उसका अनुवाद करना भी सरल है। इससे जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का खंडन करना आदि व्यवहार अनुचित है। अनादेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते। अथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रतीयते प्रकल्प्येत कथं सिद्धिरन्योन्याश्रययोस्तयोः सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता कथं तदुभयं सिद्ध्येत् सिद्धमूलांतरादृते। बीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि किए हुए असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके। और जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है, तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सिद्धि, अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि अन्योनाश्रय दोष आता है, क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वह वेद वाक्य सत्य और उसी वेद वचन से ईश्वर की सिद्धि करते हो। यह कैसे सिद्ध हो सकता है? उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिए तीसरा कोई प्रमाण चाहिए। जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आवेगा। हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अनादि मानते हैं। अनादि नित्य पदार्थों में अन्य आश्रय दोष नहीं आ सकता। जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का बोध होता है, कार्य में कारण का स्वभाव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है, वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनंत विद्यादि गुण नित्य होने से ईश्वर प्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता। और तुम तीर्थंकरों को परमेश्वर मानते हो, यह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि बिना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता, तो वे तपश्चर्या ज्ञान और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं। वैसे ही संयोग का आदि अवश्य होता है, क्योंकि बिना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता, इसलिए अनादि सृष्टिकर्ता परमात्मा को मानो। देखो, चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता। जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में जाता है, तब उसको कुछ भी भान नहीं रहता। जब जीव दुख को प्राप्त होता है, तब उसका ज्ञान भी न्यून हो जाता है। ऐसे परिच्छिन्न सामर्थ्य वाले एक देश में रहने वाले को ईश्वर मानना बिना भ्रांति बुद्धि युक्त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता। जो तुम कहो कि वे तीर्थंकर अपने माता पिताओं से हुए, तो वे किन से और उनके माता पिता किन से, फिर उनके भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए, इत्यादि अनवस्था आवेगी। आस्तिक और नास्तिक का संवाद। इसके आगे प्रकरण रत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रश्नोत्तर यहां लिखते हैं, जिसको बड़े बड़े जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना और मुंबई में छपवाया है। ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वह कर्म से। जो सब कर्म से होता है तो कर्म किससे होता है? जो कहो कि जीव आदि से होता है, तो जिन श्रोतादि साधनों से कर्म जीव करता है वे किन से हुए? जो कहो कि अनादि काल और स्वभाव से होते हैं, तो अनादि का छूटना असंभव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा। जो कहो के प्राग भाववत अनादि शांत हैं, तो बिना यत्न के सब कर्म निवृत्त हो जाएंगे। यदि ईश्वर फल प्रदाता ना हो, तो पाप के फल दुख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा। जैसे चोर आदि चोरी का फल दंड अपनी इच्छा से नहीं भोगते, किंतु राज्य व्यवस्था से भोगते हैं, वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं, अन्यथा कर्म संकर हो जाएंगे। अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे। ईश्वर अक्रिय है, क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भी भोगना पड़ता। इसलिए जैसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को अक्रिय मानते हैं, वैसे तुम भी मानो। ईश्वर अक्रिय नहीं किंतु सक्रिय है। जब चेतन है तो करता क्यों नहीं, और जो करता है तो वह क्रिया से पृथक कभी नहीं हो सकता। जैसा तुम्हारा कृत्रिम बनावट का ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते हो, इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान नहीं मान सकता। क्योंकि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य और पराधीन हो जाए, क्योंकि ईश्वर बने के प्रथम जीव था, पश्चात किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव हो जाएगा। अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अनंत काल से जीव है और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए इस अनादि स्वतः सिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है। देखो, जैसे वर्तमान समय में जीव पाप पुण्य करता सुख दुख भोगता है, वैसे ईश्वर कभी नहीं होता। जो ईश्वर क्रियावान ना होता तो इस जगत को कैसे बना सकता। जो कर्मों को प्राग भाववत अनादि शांत मानते हो तो कर्म समवाय संबंध से नहीं रहेगा। जो समवाय संबंध से नहीं वह संयोगज होके अनित्य होता है। जो मुक्ति में क्रिया ही ना मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञान वाले होते हैं वा नहीं। जो कहो होते हैं तो अंतः क्रिया वाले हुए। क्या मुक्ति में पाषाणवत जड़ हो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई, किंतु अंधकार और बंधन में पड़ गए। ईश्वर व्यापक नहीं है, जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होती, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की उत्तम मध्यम निकृष्ट अवस्था क्यों हुई। क्योंकि सब में ईश्वर एक सा व्याप्त है, तो छुटाई बड़ाई ना होनी चाहिए। व्यापय और व्यापक एक नहीं होते, किंतु व्यापय एक देशी और व्यापक सर्वदेशी होता है। जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और घटपटादि सब व्यापय एक देशी है। जैसे पृथ्वी आकाश एक नहीं, वैसे ईश्वर और जगत एक नहीं। जैसे सब घटपटादि में आकाश व्यापक है और घटपटादि आकाश नहीं, वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता। जैसे आकाश सब में बराबर है, पृथ्वी आदि के अवयव बराबर नहीं, वैसे परमेश्वर के बराबर कोई नहीं। जैसे विद्वान अविद्वान और धर्मात्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते, वैसे विद्यादि सद्गुण और सत्य भाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव के न्यूनाधिक होने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अंत्यज बड़े छोटे माने जाते हैं। वर्णों की व्याख्या जैसी चतुर्थ सम्मुल्लास में लिखाए हैं वहां देख लो। ईश्वर ने जगत का अधिपतित्व और जगत रूप ऐश्वर्य किस कारण स्वीकार किया? ईश्वर ने कभी अधिपतित्व ना छोड़ा था ना ग्रहण किया है, किंतु अधिपतित्व और जगत रूप ऐश्वर्य ईश्वर ही में है, ना कभी उससे अलग हो सकता है, तो ग्रहण क्या करेगा। क्योंकि अप्राप्त का ग्रहण होता है। व्यापय से व्यापक और व्यापक से व्यापय पृथक कभी नहीं हो सकता। इसलिए सदैव स्वामित्व और अनंत ऐश्वर्य अनादि काल से ईश्वर में है। इसका ग्रहण और त्याग जीवों में घट सकता है, ईश्वर में नहीं। जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पिता आदि का क्या काम? ईश्वरी सृष्टि का ईश्वर करता है, जैवी सृष्टि का नहीं। जो जीवों के कर्तव्य कर्म हैं, उनको ईश्वर नहीं करता, किंतु जीव ही करता है। जैसे वृक्ष, फल, औषधि, अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है, उसको लेकर मनुष्य ना पीसे, ना कूटे, ना रोटी आदि पदार्थ बनावे और ना खावे, तो क्या ईश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा? और जो ना करे तो जीव का जीवन भी ना हो सके। इसलिए आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और सांचों को बनाना ईश्वराधीन, पश्चात उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कर्तव्य काम है। जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानंद, ज्ञान स्वरूप है, तो जगत के प्रपंच और दुख में क्यों पड़ा? आनंद छोड़ दुख का ग्रहण, ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता। ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? परमात्मा किसी प्रपंच और दुख में नहीं गिरता, ना अपने आनंद को छोड़ता है, क्योंकि प्रपंच और दुख में गिरना जो एक देशी हो उसका हो सकता है, सर्वदेशी का नहीं। जो अनादि चिदानंद ज्ञान स्वरूप परमात्मा जगत को ना बनावे तो अन्य कौन बना सके? जगत बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में स्वयं बनने का भी सामर्थ्य नहीं। इससे ये सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत को बनाता और सदा आनंद में रहता है। जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है, वैसे माता पिता रूप निमित्त कारण से भी उत्पत्ति का प्रबंध नियम उसी ने किया है। ईश्वर मुक्ति रूप सुख को छोड़ जगत का सृष्टिकरण, धारण और प्रलय करने के बखेड़े में क्यों पड़ा? ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थंकरों के समान एक देश में रहने हारे बंधन पूर्वक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है, जो अनंत स्वरूप गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा है। वह इस किंचित मात्र जगत को बनाता, धरता और प्रलय करता हुआ भी बंध में नहीं पड़ता, क्योंकि बंध और मोक्ष सापेक्षता से है। जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बंध और बंध की अपेक्षा से मुक्ति होती है, जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त क्यों कर कहा जा सकता है? और जो एक देशी जीव हैं, वे ही बद्ध और मुक्त सदा हुआ करते हैं। अनंत सर्वदेशी सर्वव्यापक ईश्वर बंधन व नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में, जैसे कि तुम्हारे तीर्थंकर हैं, कभी नहीं पड़ता। इसलिए वह परमात्मा सदैव मुक्त कहाता है। जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भांग पीने के मद को स्वमेव भोगता है, इसमें ईश्वर का काम नहीं। जैसे बिना राजा के डाकू, लंपट, चोर आदि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी व कारागृह में नहीं जाते, ना वे जाना चाहते हैं, किंतु राज की न्याय व्यवस्था अनुसार बलात्कार से पकड़ाकर यथोचित राजा दंड देता है। इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर न्याय व्यवस्था से स्व स्व कर्मानुसार यथा योग्य दंड देता है, क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता। इसलिए अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिए। जगत में एक ईश्वर नहीं, किंतु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं। यह कथन सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बंध में अवश्य पड़े, क्योंकि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं। जैसे तुम्हारे 24 तीर्थंकर पहले बद्ध थे, पुनः मुक्त हुए, फिर भी बंध में अवश्य गिरेंगे। और जब बहुत से ईश्वर हैं, तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते भिड़ते फिरते हैं, वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे। हे मूढ़, जगत का कर्ता कोई नहीं, किंतु जगत स्वयं सिद्ध है। यह जैनियों की कितनी बड़ी भूल है। भला बिना कर्ता के कोई कर्म, कर्म के बिना कोई कार्य जगत में होता दिखता है? यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयं सिद्ध पिसान रोटी बन के जैनियों के पेट में चली जाती हो। कपास, सूत, कपड़ा, अंगरखा, दुपट्टा, धोती, पगड़ी आदि बन के कभी नहीं आते। जब ऐसा नहीं, तो ईश्वर कर्ता के बिना यह विविध जगत और नाना प्रकार की रचना विशेष कैसे बन सकती? जो हट धर्म से स्वयं सिद्ध जगत को मानो, तो स्वयं सिद्ध उपरोक्त वस्त्रादिकों को कर्ता के बिना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ। जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते, पुनः तुम्हारे प्रमाण शून्य कथन को कौन बुद्धिमान मान सकता है? ईश्वर विरक्त है व मोहित? जो विरक्त है तो जगत के परपंच में क्यों पड़ा? जो मोहित है तो जगत के बनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा। परमेश्वर में वैराग्य व मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह किसको छोड़े और किसको ग्रहण करे? ईश्वर से उत्तम व उसको अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए किसी में मोह भी नहीं होता। वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है, ईश्वर में नहीं। जो ईश्वर को जगत का कर्ता और जीवों के कर्मों के फलों का दाता मानोगे, तो ईश्वर परपंची होकर दुखी हो जाएगा। भला अनेक विध कर्मों का कर्ता और प्राणियों को फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फंसता, ना प्रपंची होता है, तो परमेश्वर अनंत सामर्थ्य वाला प्रपंची और दुखी क्यों कर होगा? हां, तुम अपने और अपने तीर्थंकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो, सो तुम्हारी अविद्या की लीला है। जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाहो, तो वेदादि सत्य शास्त्रों का आश्रय लेओ। क्यों भ्रम में पड़े पड़े ठोकर खाते हो? अब जैन लोग जगत को जैसा मानते हैं, वैसा इनके सूत्रों के अनुसार दिखलाते और संक्षेपतः मूलार्थ के किए पश्चात सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हैं। यह प्रकरण रत्नाकर नामक ग्रंथ के सम्यक्त्व प्रकाश प्रकरण और गौतम और महावीर का संवाद है। इसका संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनंत है, न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है, अर्थात किसी का बनाया जगत नहीं। सो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में हे मूढ़, जगत का कर्ता कोई नहीं, ना कभी बना और ना कभी नाश होता। जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अनंत कभी नहीं हो सकता, और उत्पत्ति तथा विनाश हुए बिना कर्म नहीं रहता। जगत में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाश वाले देखे जाते हैं। पुनः जगत उत्पन्न और विनाश वाला क्यों नहीं? इसलिए तुम्हारे तीर्थंकरों को सम्यक बोध नहीं था। जो उनको सम्यक ज्ञान होता तो ऐसी असंभव बातें क्यों लिखते? जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे तुम शिष्य भी हो। तुम्हारी बातें सुनने वालों को पदार्थ ज्ञान कभी नहीं हो सकता। भला जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दिखता है उसकी उत्पत्ति और विनाश क्यों कर नहीं मानते? अर्थात इनके आचार्य व जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी, और ना अब ये विद्या इनमें है। नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असंभव बातें क्यों कर मानते और कहते? देखो, इस सृष्टि में पृथ्वी काय अर्थात पृथ्वी भी जीव का शरीर है और जल काय आदि जीव भी मानते हैं, इसको कोई भी नहीं मान सकता। और भी देखो इनकी मिथ्या बातें, जिन तीर्थंकरों को जैन लोग सम्यक ज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उनकी मिथ्या बातों के ये नमूने हैं। रत्नसार भाग के पृष्ठ 145, इस ग्रंथ को जैन लोग मानते हैं और यह ईस्वी सन 1879 अप्रैल तारीख 28 में बनारस जैन प्रभाकर प्रेस में नानक चंद जति ने छपवाकर प्रसिद्ध किया है। उसके पूर्वोक्त पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या की है, अर्थात समय का नाम सूक्ष्म काल है और असंख्यात समयों को आवली कहते हैं। 1,67,70,216 आवलियों का एक मुहूर्त होता है, वैसे 30 मुहूर्त का एक दिवस, वैसे 15 दिवसों का एक पक्ष, वैसे 2 पक्षों का एक मास, वैसे 12 महीनों का एक वर्ष होता है, वैसे 70,56,000 वर्षों का एक पूर्व होता है, ऐसे असंख्यात पूर्वों का एक पल्लोपम काल कहते हैं। असंख्यात इसको कहते हैं कि 1-4 कोश का चौरस और उतना ही गहरा कुआं खोदकर उसको जुगलीय मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित बालों के टुकड़ों से भरना, अर्थात वर्तमान मनुष्य के बाल से जुगलीय मनुष्यों का बाल 4,096 भाग सूक्ष्म होता है। जब जुगलीय मनुष्यों के 4,096 बालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है। ऐसे जुगलीय मनुष्य के एक बाल के एक अंगुल भाग के 7 बार 8-8 टुकड़े करने से 20,97,152 टुकड़े होते हैं। ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआं को भरना, उसमें से 100 वर्ष के अंतरे एक एक टुकड़ा निकालना, जब सब टुकड़े निकल जावे और कुआं खाली हो जाए तो भी वह संख्यात काल है, और जब उनमें से एक एक टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके उन टुकड़ों में उसी कुएं को ऐसा ठस भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना चली जाए तो भी ना दबे, उन टुकड़ों में से 100 वर्ष के अंतरे एक टुकड़ा निकाले, जब वह कुआं रीता हो जाए तब उसमें असंख्यात पूर्व पड़े, तब एक एक पल्योपम काल होता है। वह पल्योपम काल कुआं के दृष्टांत से जानना, जब 10,00,000,000,000 पल्योपम काल बीते तब एक सागरोपम काल होता है, जब 10,00,000,000,000 सागरोपम काल बीत जाए तब एक उत्सर्पिणी काल होता है, और जब एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी काल बीत जाए तब एक काल चक्र होता है, जब अनंत काल चक्र बीत जावे तब एक पुद्गल परावर्त होता है। अब अनंत काल किसको कहते हैं? जो सिद्धांत पुस्तकों में नव दृष्टांतों से काल की संख्या की है उससे उपरांत अनंत काल कहता है, वैसे अनंत पुद्गल परावर्त काल जीव को भ्रमते हुए बीते हैं इत्यादि। सुनो भाई गणित विद्या वाले लोगों, जैनियों के ग्रंथों की काल संख्या कर सकोगे वा नहीं? तुम इसको सच भी मान सकोगे वा नहीं? देखो तीर्थंकरों ने ऐसी गणित विद्या पढ़ी थी, ऐसे ऐसे तो इनके मत में गुरु और शिष्य हैं, जिनकी अविद्या का कुछ पारावार नहीं। और भी इनका अंतर सुन, रत्नसार भाग एक पृष्ठ 134 से लेके जो कुछ बूटा बोल अर्थात जैनियों के सिद्धांत ग्रंथ जो के उनके तीर्थंकर अर्थात ऋषभ देव से लेके महावीर पर्यंत 24 हुए हैं, उनके वचनों का सार संग्रह है। ऐसा रत्न सार भाग पृष्ठ 148 में लिखा है कि पृथ्वी काय के जीव मट्टी पाषाणादि पृथ्वी के भेद जानना, उनमें रहने वाले जीवों के शरीर का परिमाण एक अंगुल का असंख्यात्मा भाग समझना, अर्थात अतीव सूक्ष्म होते हैं। उनका आयुष्मान अर्थात वे अधिक से अधिक 22,000 वर्ष पर्यंत जीते हैं। रत्न पृष्ठ 149। वनस्पति के एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, वे साधारण वनस्पति कहती है, जो के कंदमूल प्रमुख और अनंत काय प्रमुख होते हैं उनको साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहिए। उनका आयुष्मान अनंत मुहूर्त होता है, परंतु यहां पूर्वोक्त इनका मुहूर्त समझना चाहिए। और एक शरीर में जो एकेंद्रिय अर्थात स्पर्श इंद्रिय इनमें है और उसमें एक जीव रहता है, उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। उसका देहमान 1,000 योजन अर्थात पुराणियों का योजन 4 कोश का, परंतु जैनियों का योजन 10,000 कोशों का होता है। ऐसे 4,000 कोश का शरीर होता है, उसका आयुष्मान अधिक से अधिक 10,000 वर्ष का होता है। अब दो इंद्रिय वाले जीव अर्थात एक उनका शरीर और एक मुख, जो शंख कौड़ी और जू आदि होते हैं, उनका देहमान अधिक से अधिक 48 कोश का स्थूल शरीर होता है। उनका आयुष्मान अधिक से अधिक 12 वर्ष का होता है। यहां बहुत ही भूल गया, क्योंकि इतने बड़े शरीर का आयु अधिक लिखता है और 48 कोश की स्थूल जू जैहियों के शरीर में पड़ती होगी और उन्होंने देखी भी होगी। और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बड़ी जू को देखे। रत्नसार भाग 1 पृष्ठ 150। और देखो, इनका अंधाधुंध, बीछू, बगाई, कसारी और मक्खी एक योजन के शरीर वाले होते हैं। इनका आयुष्मान अधिक से अधिक 6 महीने का होता है। देखो भाई, 4-4 कोश का बीछू अन्य किसी ने देखा ना होगा। जो 8 मील तक का शरीर वाला बीछू और मक्खी भी जैनियों के मत में होती है। ऐसे बीछू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे, अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे। कभी ऐसे बीछू किसी जैनी को काटे तो उसका क्या होता होगा। जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान 1,000 योजन अर्थात 1,000 कोश के योजन के हिसाब से 1,00,000 कोश का शरीर होता है और 1,00,000,000 पूर्व वर्षों का इनका आयु होता है। वैसा स्थूल जलचर सिवाय जैनियों के अन्य किसी ने ना देखा होगा। और चतुष्पात हाथी आदि का देहमान 2 कोश से 9 कोश पर्यंत और आयुष्मान 84,000 वर्षों का इत्यादि। ऐसे बड़े बड़े शरीर वाले जीव भी जैनी लोगों ने देखे होंगे और मानते हैं, और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता। रत्नसार भाग 1 पृष्ठ 151। जलचर गर्भज जीवों का देहमान उत्कृष्ट 1,000 योजन अर्थात 1,00,000,000 कोशों का और आयुष्मान 1,00,000,000 पूर्व वर्षों का होता है। इतने बड़े शरीर और आयु वाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखे होंगे। क्या यह महाजूठ बात नहीं कि जिसका कदापि संभव ना हो सके। अब सुनिए भूमि के परिमाण को। रत्नसार भाग पृष्ठ 152। इस तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। इन असंख्यात का प्रमाण अर्थात जो 2.5 सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना। अब इस पृथ्वी में एक जम्बू द्वीप प्रथम सब द्वीपों के बीच में है। इसका प्रमाण 1,00,000 योजन अर्थात 4,00,000 कोश का है और इसके चारों ओर लवण समुद्र है। उसका प्रमाण 2,00,000 योजन कोश का है अर्थात 8,00,000 कोश का है। इस जम्बू द्वीप के चारों ओर जो धातकी खंड नाम द्वीप है उसका 4,00,000 योजन अर्थात 16,00,000 कोश का प्रमाण है। उसके पीछे कालोदधि समुद्र है, उसका 8,00,000 अर्थात 32,00,000 कोश का प्रमाण है। उसके पीछे पुष्करावर्त द्वीप है, उसका प्रमाण 16,00,000 योजन कोश का है। उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं, उस द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैं और उसके उपरांत असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें तिर्यग योनि के जीव रहते हैं। रत्नसार भाग 1 पृष्ठ 153। जम्बू द्वीप में एक हिमवंत, एक अरण्यवंत, एक हरिवर्ष, एक रम्यक, एक दैव कुरु, एक उत्तर कुरु, यह 6 क्षेत्र हैं। सुनो भाई, भूगोल विद्या के जानने वाले लोगों, भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले व जैन, जो जैन भूल गए हो तो तुम उनको समझाओ और जो तुम भूले हो तो उनसे समझ ले। थोड़ा सा विचार कर देखो तो यही निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्य और शिष्यों ने भूगोल, खगोल और गणित विद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी। जो पढ़े होते तो महा असंभव गपोड़ा क्यों मारते। भला ऐसे अविद्वान पुरुष जगत को अकर्तृक और ईश्वर को ना माने तो इसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए जैनी लोग अपने पुस्तकों को किन्हीं विद्वान अन्य मतस्थों को नहीं देते, क्योंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक तीर्थंकरों के बनाए हुए सिद्धांत ग्रंथ मानते हैं उनमें इसी प्रकार की अविद्या युक्त बातें भरी पड़ी हैं, इसलिए नहीं देखने देते। जो देवे तो पोल खुल जाए। इनके बिना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा। यह सब प्रपंच जैनियों ने जगत को अनादि मानने के लिए खड़ा किया है, परंतु ये निरा झूठ है। हाँ, जगत का कारण अनादि है क्योंकि वे परमाणु आदि तत्व स्वरूप अकर्तृक हैं, परंतु उनमें नियम पूर्वक बनने व बिगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी नहीं, क्योंकि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से पृथक पृथक रूप और जड़ है, वे अपने आप यथा योग्य नहीं बन सकते। इसलिए इनका बनाने वाला चेतन अवश्य है और वह बनाने वाला ज्ञान स्वरूप है। देखो, पृथ्वी सूर्यादि सब लोकों को नियम में रखना अनंत अनादि चेतन परमात्मा का काम है। जिनमें संयोग रचना विशेष दिखता है वह स्थूल जगत अनादि कभी नहीं हो सकता। जो कार्य जगत को नित्य मानोगे तो उसका कारण कोई ना होगा, किंतु वही कार्य कारण रूप हो जाएगा। जो ऐसा कहोगे तो अपना कार्य और कारण आप ही होने से अन्यों अन्य आश्रय और आत्माश्रय दोष आवेगा। जैसे अपने कंधे पर आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, इसलिए जगत का कर्ता अवश्य ही मानना है। जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हो तो ईश्वर का कर्ता कौन है। कर्ता का कर्ता और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम कर्ता और कारण के होने से ही कार्य होता है, जिसमें संयोग वियोग नहीं होता। जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उसका कर्ता व कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता। इसकी विशेष व्याख्या 8वें समूलास में सृष्टि की व्याख्या में लिखी है, देख लेना। इन जैन लोगों को स्थूल बात का भी यथावत ज्ञान नहीं तो परम सूक्ष्म सृष्टि विद्या का बोध कैसे हो सकता है। इसलिए जो जैनी लोग सृष्टि को अनादि अनंत मानते और द्रव्य पर्यायों को भी अनादि अनंत मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्यायों और प्रति वस्तु में भी अनंत पर्याय को मानते हैं, यह प्रकरण रत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है। यह भी बात कभी नहीं घट सकती, क्योंकि जिनका अंत अर्थात मर्यादा होती है उनके सब संबंधी अंत वाले ही होते हैं। यदि अनंत को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता, किंतु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती है, परमेश्वर के सामने नहीं, क्योंकि एक एक द्रव्य में अपने अपने एक एक कार्यकारण सामर्थ्य को अविभाग पर्यायों से अनंत सामर्थ्य मानना केवल अविद्या की बात है। जब एक परमाणु द्रव्य की सीमा है तो उसमें अनंत विभाग रूप पर्याय कैसे रह सकते हैं? ऐसे ही एक एक द्रव्य में अनंत गुण और एक गुण प्रदेश में अविभाग रूप अनंत पर्यायों को भी अनंत मानना केवल बालकपन की बात है, क्योंकि जिसके अधिकरण का अंत है तो उसमें रहने वालों का अंत क्यों नहीं? ऐसी ही लंबी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं। अब जीव और अजीव, इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का निश्चय ऐसा है। चेतना लक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः सत्कर्म पुद्गलाः पुण्यं पापं तस्य विपर्ययः। यह जिनदत्त सूरि का वचन है। और यही प्रकरण रत्नाकर भाग पहले में नए चक्रसार में लिखा है कि चेतना लक्षण जीव और चेतना रहित अजीव अर्थात जड़ है। सत कर्म रूप पुद्गल पुण्य और पाप कर्म रूप पुद्गल पाप कहते हैं। जीव और जड़ का लक्षण तो ठीक है, परंतु जो जड़ रूप पुद्गल हैं वे पाप पुण्य युक्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है। देखो, ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य से रहित हैं। जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठीक है, परंतु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना झूठ है, क्योंकि जो अल्प और अल्पज्ञ है उसका सामर्थ्य भी सर्वदा ससीम रहेगा। जैनी लोग जगत जीव जीव के कर्म और बंध अनादि मानते हैं। यहां भी जैनियों के तीर्थंकर भूल गए हैं, क्योंकि संयुक्त जगत का कार्य कारण प्रवाह से कार्य और जीव के कर्म बंध भी अनादि नहीं हो सकते। जब ऐसा मानते हो तो कर्म और बंध का छूटना क्यों मानते हो? क्योंकि जो अनादि पदार्थ हैं वह कभी नहीं छूट सकता। जो अनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा, और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बंध भी नित्य होगा, और जब सब कर्मों के छूटने से मुक्ति मानते हो तो सब कर्मों का छूटना रूप मुक्ति का निमित्त हुआ। अब नैमित्ति की मुक्ति होगी जो सदा नहीं रह सकेगी, और कर्म कर्ता का नित्य संबंध होने से कर्म भी कभी ना छूटेंगे। पुनः जब तुमने अपनी मुक्ति और तीर्थंकरों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी। जैसे धान्य का छिलका उतारने व अग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं उगता, उसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्म मरण रूप संसार में नहीं आता। जीव और कर्म का संबंध छिलके और बीज के समान नहीं है, किंतु इनका समवाय संबंध है। इससे अनादिकाल से जीव और उसमें कर्म और कर्तृत्व शक्ति का संबंध है। जो उसमें कर्म करने की शक्ति का भी अभाव मानोगे तो सब जीव पाषाणवत हो जाएंगे और मुक्ति को भोगने का ही सामर्थ्य नहीं रहेगा। जैसे अनादिकाल का कर्म बंधन छूट कर जीव मुक्त होता है, तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छूटकर बंधन में पड़ेगा, क्योंकि जैसे कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का मुक्त होना मानते हो, वैसे ही नित्य मुक्ति से भी छूट के बंधन में पड़ेगा। साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता, और जो साधन सिद्ध के बिना मुक्ति मानोगे तो कर्मों के बिना ही बंध प्राप्त हो सकेगा। जैसे वस्त्रों में मैल लगता और धोने से छूट जाता है, पुनः मैल लग जाता है, वैसे मिथ्यात्व आदि हेतुओं से राग द्वेष आदि के आश्रय से जीव को कर्म रूप मल लगता है, और जो सम्य ज्ञान दर्शन चरित्र से निर्मल होता है और मल लगने के कारणों से मलों का लगना मानते हो, तो मुक्त जीव संसारी और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे निमित्तों से मलिनता छूटती है, वैसे निमित्तों से मलिनता लग भी जाएगी। इसलिए जीव को बंध और मुक्ति प्रवाह रूप से अनादि मानो, अनादि अनंतता से नहीं। जीव निर्मल कभी नहीं था, किंतु मल सहित है। जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा। जैसे शुद्ध वस्त्र में पीछे से लगे हुए मैल को धोने से छुड़ा देते हैं, उसके स्वाभाविक श्वेत वर्ण को नहीं छुड़ा सकते, मैल फिर भी वस्त्र में लग जाता है, इसी प्रकार मुक्ति में भी लगेगा। जीव पूर्वोपार्जित कर्म से ही स्वयं शरीर धारण कर लेता है, ईश्वर का मानना व्यर्थ है। जो केवल कर्म ही शरीर धारण में निमित्त हो, ईश्वर कारण ना हो, तो वह जीव बुरा जन्म के जहां बहुत दुख हो उसको धारण कभी ना करे, किंतु सदा अच्छे अच्छे जन्म धारण किया करे। जो कहो कि कर्म प्रतिबंधक है, तो भी जैसे चोर आपसे आके बंदी गृह में नहीं जाता और स्वयं फांसी भी नहीं खाता, किंतु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीर धारण कराने और उसके कर्मानुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मानो। मद अर्थात नशा के समान कर्म फल स्वयं प्राप्त होता है, फल देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं। जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करने वालों को मद कम चढ़ता, अनभ्यासी को बहुत चढ़ता है, वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करने वालों को न्यून और कभी कभी थोड़ा थोड़ा पाप पुण्य करने वालों को अधिक फल होना चाहिए और छोटे कर्म वालों को अधिक फल होवे। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको वैसा ही फल हुआ करता है। जो स्वभाव से है तो उसका छूटना व मिलना नहीं हो सकता। हाँ, जैसे शुद्ध वस्त्र में निमित्तों से मल लगता है, उसके छुड़ाने के निमित्तों से छूट भी जाता है, ऐसा मानना ठीक है। संयोग के बिना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता। जैसे दूध और खटाई के संयोग के बिना दही नहीं होता, इसी प्रकार जीव और कर्म के योग से कर्म का परिणाम होता है। जैसे दूध और खटाई को मिलाने वाला तीसरा होता है, वैसे ही जीवों को कर्मों के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिए, क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कर्म फल को प्राप्त नहीं हो सकते। इससे यह सिद्ध हुआ के बिना ईश्वर स्थापित सृष्टि कर्म के कर्म फल व्यवस्था नहीं हो सकती। जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर कहता है। जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं, उनसे जीव मुक्त कभी नहीं हो सकेंगे। कर्म का बंध सादी है। जो सादी है तो कर्म का योग अनादि नहीं और संयोग के आदि में जीव निष्कर्म होगा, और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तों को भी लग जाएगा। और कर्म कर्ता का समवाय अर्थात नित्य संबंध होता है, यह कभी नहीं छूटता। इसलिए जैसा नौवें सम्मुलास में लिखाए हैं वैसा ही मानना ठीक है। जीव चाहे जैसा अपना ज्ञान और सामर्थ्य बढ़ावे तो भी उसमें परिमित ज्ञान और ससीम सामर्थ्य रहेगा, ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता। हाँ, जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है। और जैनियों में अर्हत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा। यह भी एक मूर्खता की बात है, क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है, परंतु उसकी शक्तियां शरीर में प्राण बिजली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं। उनसे सब शरीर का वर्तमान जानता है, अच्छे संग से अच्छा और बुरे संग से बुरा हो जाता है। अब जैन लोग धर्म इस प्रकार का मानते हैं, रे जी, एक ही जिनमत श्री वीदराग भाषित धर्म संसार संबंधी जन्म जरा मरणादि दुखों का हरण करता है। इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु भी जैन मत वालों को जानना, इतर जो वीतराग ऋषभ देव से लेके महावीर पर्यंत वीतराग देवों से भिन्न अन्य हरि हर ब्रह्मादि कुदेव हैं, उनकी अपने कल्याणार्थ जो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य ठगाए गए हैं। इसका यह भावार्थ है कि जैन मत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छोड़ के अन्य कुदेव कुगुरु तथा कुधर्म को सेवन से कुछ भी कल्याण नहीं होता। अब विद्वानों को विचारना चाहिए कि कैसे निंदा युक्त इनके धर्म के पुस्तक हैं। जो आर्यहन देवेंद्र कृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं, ऐसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहंत देव ज्ञान क्रियावान शास्त्रों का उपदेष्टा शुद्ध कषाय मल रहित सम्यकत्व विनय दयामूल श्री जिन भाषित जो धर्म है, वही दुर्गति में पड़ने वाले प्राणियों का उद्धार करने वाला है। और अन्य हरिहरादि का धर्म संसार से उद्धार करने वाला नहीं। और पंच अरिहंतादिक परमेश्वरी तत्संबंधी उनको नमस्कारा। ये चार पदार्थ धन्य हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं, अर्थात दया क्षमा सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन और चारित्र, ये जैनों का धर्म है। जब मनुष्य मात्र पर दया नहीं, वह दया न क्षमा, ज्ञान के बदले अज्ञान, दर्शन अंधेर और चारित्र के बदले भूखे मरना कौन सी अच्छी बात है। जैन मत के धर्म की प्रशंसा। हे मनुष्य, जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, ना सूत्र पढ़ सकता, ना प्रकरण आदि का विचार कर सकता और सुपात्र आदि को दान नहीं दे सकता, तो भी जो तू देवता एक अरिहंत ही हमारे आराधना के योग्य सुगुरु सुधर्म जैन मत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है। यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु है, तथापि पक्षपात में फंसने से दया अदया और क्षमा अक्षमा हो जाती है। इसका प्रयोजन यह है कि किसी भी जीव को दुख ना देना, यह बात सर्वथा संभव नहीं हो सकती, क्योंकि दुष्टों को दंड देना भी दया में गणनीय है। जो एक दुष्ट को दंड ना दिया जाए तो सहस्रों मनुष्यों को दुख प्राप्त हो, इसलिए वह दया अदया और क्षमा अक्षमा हो जाए। यह तो ठीक है कि सब प्राणियों के दुख नाश और सुख की प्राप्ति का उपाय करना दया कहलाती है। केवल जल छान के पीना, क्षुद्र जंतुओं को बचाना ही दया नहीं कहलाती, किंतु इस प्रकार की दया जैनियों के कथन मात्र ही है, क्योंकि वैसा वर्तते नहीं। क्या मनुष्यादि पर चाहे किसी मत में क्यों ना हो, दया करके उसको अन्न पान आदि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है? जो इनकी सच्ची दया होती तो विवेक सार के पृष्ठ 221 में देखो क्या लिखा है। एक परमति की स्तुति अर्थात उनका गुण कीर्तन कभी ना करना, दूसरा उनको नमस्कार अर्थात वंदना भी ना करनी, तीसरा आलपन अर्थात अन्य मत वालों के साथ थोड़ा बोलना, चौथा संलपन अर्थात उनसे बार बार ना बोलना, पांचवा उनको अन्न वस्त्रादि दान अर्थात उनको खाने पीने की वस्तु भी ना देनी, छठा गंध पुष्पादि दान अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिए गंध पुष्पादि भी ना देना। यह छह यत्न अर्थात इन छह प्रकार के कर्मों को जैन लोग कभी ना करें। अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिए कि इन जैनी लोगों की अन्य मत वाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदृष्टि और द्वेष है। जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैनियों को दयाहीन कहना संभव है? क्योंकि अपने घर वालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहता, उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं, इसलिए उनकी सेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं। फिर उनको दयावान कौन बुद्धिमान कह सकता है? विवेक पृष्ठ 108 में लिखा है कि मथुरा के राजा के नमुची नामक दीवान को जैन जतियों ने अपना विरोधी समझकर मार डाला और आलोयना करके शुद्ध हो गए। क्या ये भी दया और क्षमा का नाशक कर्म नहीं है? जब अन्य मत वालों पर प्राण लेने पर्यंत वैर बुद्धि रखते हैं तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है। अब सम्यक्त्व दर्शनादि के लक्षण आर्हत प्रवचन संग्रह परमागम सार में कथित है। सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये चार मोक्ष मार्ग के साधन हैं। इनकी व्याख्या योगदेव ने की है। जिस रूप से जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं, उसी रूप से जिन प्रतिपादित ग्रंथानुसार विपरीत अभिनिवेश आदि रहित जो श्रद्धा अर्थात जिन मत में प्रीति है, सो सम्यक श्रद्धान और सम्यक दर्शन है। रुचिर जिनोक्त तत्वेषु सम्यक श्रद्धानमुच्यते। जिनोक्त तत्वों में सम्यक श्रद्धा करनी चाहिए अर्थात अन्यत्र कहीं नहीं। यथावस्थित तत्वानां संक्षेपाद् विस्तरेण वा योऽवबोधस्तमत्राहुः सम्यक् ज्ञानं मनीषिणः। जिस प्रकार के जीवादि तत्व हैं उनका संक्षेप व विस्तार से जो बोध होता है उसी को सम्यक ज्ञान बुद्धिमान कहते हैं। सर्वथा नवद्य योगानां त्यागश्चारित्रमुच्यते कीर्तितं तदहिंसादि व्रतभेदेन पञ्चधा अहिंसा सूंद्रितास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाः। सब प्रकार से निंदनीय अन्य मत संबंध का त्याग चारित्र कहता है और अहिंसा आदि भेद से पांच प्रकार का व्रत है। एक अहिंसा, किसी प्राणी मात्र का ना मारना। दूसरा सुनृता, प्रिय वाणी बोलना। तीसरा अस्तेय, चोरी ना करना। चौथा ब्रह्मचर्य, उपस्थ इंद्रिय का संयमन। और पांचवा अपरिग्रह, सब वस्तुओं का त्याग करना। इनमें बहुत सी बातें अच्छी हैं, अर्थात अहिंसा और चोरी आदि। निंदनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है, परंतु ये सब अन्य मत की निंदा करनी आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोष युक्त हो गई हैं। जैसे प्रथम सूत्र में लिखी है, अन्य हरिहरादि का धर्म संसार में उद्धार करने वाला नहीं। क्या ये छोटी निंदा है कि जिनके ग्रंथ देखने से ही पूर्ण विद्या और धार्मिकता पाई जाती है उनको बुरा कहना, और अपने महा असंभव जैसा के पूर्व लिख आए वैसी बातों के कहने वाले अपने तीर्थंकरों की स्तुति करना, केवल हठ की बातें हैं। भला जो जैनी कुछ चारित्र ना कर सके, ना पढ़ सके, ना दान देने का सामर्थ्य हो, तो भी जैन मत सच्चा है। क्या इतना कहने ही से वह उत्तम हो जाए और अन्य मत वाले श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ हो जाएं? ऐसे कथन करने वाले मनुष्यों को भ्रांत और बाल बुद्धि ना कहा जाए तो क्या कहें? इसमें यही विदित होता है कि इनके आचार्य स्वार्थी थे, पूर्ण विद्वान नहीं। क्योंकि जो सबकी निंदा ना करते तो ऐसी झूठी बातों में कोई ना फंसता, उनका प्रयोजन सिद्ध होता। देखो, यह तो सिद्ध होता है कि जैनियों का मत डुबाने वाला और वेद मत सब का उद्धार करने हारा। हरिहरादि देव सुदेव और इनके ऋषभ देवादि सब कुदेव। दूसरे लोग कहें तो क्या वैसा ही इनको बुरा ना लगेगा? और भी इनके आचार्य और मानने वालों की भूल देख लो। उन मार्ग उत्सूत्र के लेख दिखाने से जो जिनवर अर्थात वीतराग तीर्थंकरों की आज्ञा का भंग होता है वह दुख का हेतु पाप है। जिनेश्वर कहे सम्यक त्वादि धर्म ग्रहण करना बड़ा कठिन है, इसलिए जिस प्रकार जिन आज्ञा का भंग ना हो वैसा करना चाहिए। जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा और अपने ही धर्म को बड़ा कहना और दूसरे की निंदा करनी है वह मूर्खता की बात है। क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं, तो क्या वे प्रशंसनीय हो सकते हैं? इसी प्रकार की इनकी बातें हैं। जैसे विषधर सर्प में मणि त्यागने योग्य है, वैसे जो जैन मत में नहीं वह चाहे कितना बड़ा धार्मिक पंडित हो उसको त्याग देना ही जैनियों को उचित है। देखिए कितनी भूल की बात है। जो इनके चेले और आचार्य विद्वान होते तो विद्वानों से प्रेम करते, जब इनके तीर्थंकर सहित अविद्वान हैं तो विद्वानों का मान्य क्यों करें? क्या सुवर्ण को मलवा धूल में पड़े को कोई त्यागता है? इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना जैनियों के वैसे दूसरे कौन पक्षपाती, हठी, दुराग्रही, विद्याहीन होंगे। अन्य दर्शनी कुलिंगी अर्थात जैन मत विरोधी, उनका दर्शन भी जैनी लोग ना करें। बुद्धिमान लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन की बात है। सच तो यह है कि जिसका मत सत्य है उसको किसी से डर नहीं होता। इनके आचार्य जानते थे कि हमारा मत पोलपाल है, जो दूसरे को सुनावेंगे तो खंडन हो जाएगा। इसलिए सबकी निंदा करो और मूर्ख जनों को फंसाओ। जो जैन धर्म से विरुद्ध धर्म है वे मनुष्यों को पापी करने वाले हैं। इसलिए किसी के अन्य धर्म को ना मानकर जैन धर्म ही को मानना श्रेष्ठ है। इससे यह सिद्ध होता है के सब से वैर विरोध निंदा ईर्षा आदि दुष्ट कर्म रूप सागर में डुबाने वाला जैन मार्ग है। जैसे जैनी लोग सबके निंदक हैं, वैसा कोई भी दूसरा मत वाला महानिंदक और अधर्मी ना होगा। क्या एक ओर से सबकी निंदा और अपनी अति प्रशंसा करना षठ मनुष्यों की बातें नहीं है? विवेकी लोग तो चाहे किसी के मत के हों, उनमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं। सर्वज्ञ भाषित, जिन वचन जैन के सुगुरु और जैन धर्म कहां और उनसे विरुद्ध कुगुरु, अन्य मार्गी के उपदेशक कहां, अर्थात हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म है। ये बात बेर बेचनेहारी कुंजड़ी के समान है। जैसे वह अपने खट्टे बेरों को मीठा और दूसरी के मीठों को भी खट्टा और निकम्मा बतलाती है, इसी प्रकार की जैनियों की बातें हैं। ये लोग अपने मत से भिन्न मत वालों की सेवा में बड़ा आकार्य अर्थात पाप गिनते हैं। जैसे प्रथम लिख आए के सर्प में मणि का भी त्याग करना उचित है, वैसे अन्य मार्गियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना। अब उससे भी विशेष निंदा अन्य मत वालों की करते हैं। जैन मत से भिन्न सब कुगुरु अर्थात वे सर्प से भी बुरे हैं, उनका दर्शन सेवा संग कभी ना करना चाहिए, क्योंकि सर्प के संग से एक बार मरण होता है और अन्य मार्गी कुगुरुओं के संग से अनेक बार जन्म मरण में गिरना पड़ता है। इसलिए हे भद्र, अन्य मार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रह, क्योंकि जो तू अन्य मार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुख में पड़ेगा। देखिए, जैनियों के समान कठोर भ्रांत द्वेषी निंदक भूले हुए दूसरे मत वाले कोई भी ना हो। इन्होंने मन से यह विचारा है कि जो हम अन्य की निंदा और अपनी प्रशंसा ना करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा ना होगी। परंतु ये बात उनके दौर्भाग्य की है, क्योंकि जब तक उत्तम विद्वानों का संग सेवा ना करेंगे तब तक इनको यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी ना होगी। इसलिए जैनियों को उचित है कि अपनी विद्या विरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का ग्रहण करें तो उनके लिए बड़े कल्याण की बात है। जिसकी कल्याण की आशा नष्ट हो गई, भीड़ बुरे काम करने में अति चतुर दुष्ट दोष वाले से क्या कहना और क्या करना, क्योंकि जो उसका उपकार करो तो उल्टा उसका नाश करे। जैसे कोई दया करके अंधे सिंह की आंख खोलने को जाए तो वह उसी को खा लेवे, वैसे ही कुगुरु अर्थात अन्य मार्गियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है, अर्थात उनसे सदा अलग ही रहना। जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मत वाले भी विचारें तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो, और उनका कोई किसी प्रकार का उपकार ना करे तो उनके बहुत से काम नष्ट होकर कितना दुख प्राप्त हो। वैसा अन्य के लिए जैनी क्यों नहीं विचारते? जैसे जैसे दर्शन भ्रष्ट निहन्व पाच्छता उसन्ना तथा कुशीलियादिक और अन्य दर्शनी त्रिदंडी परिव्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजादिक होवे, वैसे वैसे सम्यक दृष्टि जीवों का सम्यक विशेष प्रकाशित होवे, यह बड़ा आश्चर्य है। अब देखो, क्या इन जैनों से अधिक ईर्ष्या द्वेष वैर बुद्धि युक्त दूसरा कोई होगा? हाँ, दूसरे मत में भी ईर्ष्या द्वेष हैं, परंतु जितनी इन जैनियों में है उतनी किसी में नहीं, और द्वेष ही पाप का मूल है। इसलिए जैनियों में पापाचार क्यों ना हो? इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है के जैसे मूढ़ जन चोर के संग से नासिका छेदादि दंड से भय नहीं करते, वैसे जैन मत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते। जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सदृश दूसरों को समझता है। क्या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोर मत और जैन का साहूकार मत है? जब तक मनुष्य में अति अज्ञान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती है, तब तक दूसरों के साथ अति ईर्ष्या द्वेष आदि दुष्टता नहीं छोड़ता। जैसा जैन मत पराया द्वेषी है, ऐसा अन्य कोई नहीं। पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्वी अर्थात जैन मार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और आप सम्यक्त्वी अर्थात अन्य सब पापी जैन लोग सब पुण्यात्मा, इसलिए जो कोई मिथ्यात्वी के धर्म का स्थापन करे वही पापी है। जैसे अन्य के स्थानों में चामुंडा कालिका ज्वाला प्रमुख के आगे पाप नौमी अर्थात दुर्गा नौमी तिथि आदि सब बुरे हैं, वैसे क्या तुम्हारे पजूसन आदि व्रत बुरे नहीं हैं, जिनसे महाकष्ट होता है? यहाँ वाम मार्गियों की लीला का खंडन तो ठीक है, परंतु जो शासन देवी और मारुत देवी आदि को मानते हैं उनका भी खंडन करते तो अच्छा था। जो कहें कि हमारी देवी हिंसक नहीं, तो इनका कहना मिथ्या है, क्योंकि शासन देवी ने एक पुरुष और दूसरे बकरे की आंखें निकाल ली थी। पुनः वह राक्षसी और दुर्गा कालिका की सगी बहन क्यों नहीं? और अपने पच्चखान आदि व्रतों को अति श्रेष्ठ और नवमी आदि को दुष्ट कहना मूर्खता की बात है, क्योंकि दूसरों के उपवासों की तो निंदा और अपने उपवासों की स्तुति करना मूर्खता की बात है। हाँ, जो सत्य भाषण आदि व्रत धारण करने हैं वे तो सबके लिए उत्तम हैं। जैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है। इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या चारण भाट आदि लोगों ब्राह्मण यक्ष गणेश आदिक मिथ्या दृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है, जो इनके मानने वाले हैं, वे सब डूबने और डुबाने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुएं मांगते हैं और वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं। अन्य मार्गियों के देवताओं को झूठ कहना और अपने देवताओं को सच कहना केवल पक्षपात की बात है, और अन्य वाम मार्गियों की देवी आदि का विरोध करते हैं, परंतु जो श्राद्ध दिन कृत्य के पृष्ठ 46 में लिखा है कि शासन देवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपेड़ा मारा, उसकी आंखें निकाल डाली, उसके बदले बकरे की आंख निकालकर उस मनुष्य के लगा दी, इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते? रत्नसार भाग एक पृष्ठ 67 में देखो क्या लिखा है, मरुत देवी पथिकों को पत्थर की मूर्ति होकर सहाय करती थी, इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते? जो जैन मत विरोधी मिथ्यात्वी अर्थात मिथ्या धर्म वाले हैं वे क्यों जन्मे? जो जन्मे तो बढ़े क्यों, अर्थात शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो अच्छा होता। देखो इनकी वीतराग भाषित दया धर्म दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं चाहते, केवल इनकी दया धर्म कथन मात्र है और जो है सो क्षुद्र जीवों और पशुओं के लिए है, जैन भिन्न मनुष्यों के लिए नहीं। इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जैन कुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं, परंतु जैन भिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्य मार्गी मुक्ति को प्राप्त हो इसमें बड़ा आश्चर्य है। इसका फलितार्थ यह है कि जैन मत वाले ही मुक्ति को जाते हैं, अन्य कोई नहीं। जो जैन मत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं। क्या जैन मत में कोई दुष्ट व नरकगामी नहीं होता? सभी मुक्ति में जाते हैं और अन्य कोई नहीं। क्या यह उन्मत्तपन की बात नहीं है? बिना बोले मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है? एक जिन मूर्तियों की पूजा सार और इससे इन मार्गियों की मूर्ति पूजा असार है, जो जिन मार्ग की आज्ञा पालता है वह तत्वज्ञानी, जो नहीं पालता है वह तत्वज्ञानी नहीं। वाह जी, क्या कहना। क्या तुम्हारी मूर्ति पाषाण आदि जड़ पदार्थों की नहीं, जैसी के वैष्णवादिकों की है? जैसी तुम्हारी मूर्ति पूजा मिथ्या है, वैसी ही मूर्ति पूजा वैष्णवादिकों की भी मिथ्या है। जो तुम तत्वज्ञानी बनते हो और अन्य को अतत्वज्ञानी बनाते हो, इससे विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्वज्ञान नहीं है। जो जिन देव की आज्ञा, दया, क्षमा आदि रूप धर्म है, उससे अन्य सब आज्ञा अधर्म है। ये कितने बड़े अन्याय की बात है। क्या जैन मत से भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है? क्या उस धार्मिक जन को ना मानना चाहिए? हाँ, जो जैन मतस्थ मनुष्यों के मुख जिह्वा चमड़े की ना होती और अन्य की चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी। इससे अपने ही मत के ग्रंथ, वचन, साधु आदि की ऐसी बड़ाई की है कि जानो आटों के बड़े भाई ही जैन लोग बन रहे हैं। इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति है वह नरक का हेतु है। उसको देख के जैनियों के रोमांच खड़े हो जाते हैं। जैसे राजाज्ञा भंग करने से मनुष्य मरण तक दुख पाता है, वैसे जिनेंद्र आज्ञा भंग से क्यों ना जन्म मरण दुख पावेगा। देखिए, जैनियों के आचार्य आदि की मानसी वृत्ति अर्थात ऊपर के कपट और ढोंग की लीला अब तो इनके भीतर की भी खुल गई। हरिहरादि और उनके उपासकों के ऐश्वर्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते। उनके रोमांच इसलिए खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई। बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इनका सब ऐश्वर्य हमको मिल जाए और ये दरिद्र हो जाएं तो अच्छा। और राजाज्ञा का दृष्टांत इसलिए देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बड़े खुशामदी, झूठे और डरपुकने हैं। क्या झूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिए? जो ईर्षा द्वेषी हो तो जैनियों से बढ़ के दूसरा कोई भी ना होगा। वे मूर्ख लोग हैं जो जैन धर्म से विरुद्ध हैं, और जो जिनेंद्र भाषित धर्मोपदेष्टा, साधु व गृहस्थ अथवा ग्रंथकर्ता हैं, वे तीर्थंकरों के तुल्य हैं। उनके तुल्य कोई भी नहीं। क्यों ना हो? जो जैनी लोग छोकर बुद्धि ना होते तो ऐसी बातें क्यों मान बैठते? जैसे वेश्या बिना अपने के दूसरी की स्तुति नहीं करती, वैसे ही ये बात भी दिखती है। जिनेंद्र देव तदुक्त सिद्धांत और जिन मत के उपदेष्टाओं का त्याग करना जैनियों को उचित नहीं है। ये जैनियों का हठ, पक्षपात और अविद्या का फल नहीं तो क्या है? किंतु जैनियों की थोड़ी सी बात छोड़ के अन्य सब त्यक्तव्य हैं। जिसकी कुछ थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धांत ग्रंथ और उपदेष्टाओं को देखे, सुने, विचारे तो उसी समय निसंदेह छोड़ देगा। जो जिन वचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय, और जो विरुद्ध चलते हैं वे अपूज्य हैं। जैन गुरुओं को मानना अर्थात अन्य मार्गियों को ना मानना। भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत चेले करके ना बांधते तो उनके जाल में से छूटकर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते। भला जो कोई तुमको कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी और कुपदेष्टा कहें तो तुमको कितना दुख लगे? वैसे ही जो तुम दूसरे को दुखदायक हो, इसलिए तुम्हारे मत में आसार बातें बहुत सी भरी हैं। जो मृत्यु पर्यंत दुख हो तो भी कृषि, व्यापार आदि कर्म जैनी लोग ना करें, क्योंकि ये कर्म नरक में ले जाने वाले हैं। अब कोई जैनियों से पूछे कि तुम व्यापार आदि कर्म क्यों करते हो, इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते, और जो छोड़ दो तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी ना हो सके, और जो तुम्हारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खा के जियोगे। ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है। क्या करें विचारे, विद्या सत्संग के बिना जो मन में आया सो बक दिया। जो जैन अगम से विरुद्ध शास्त्रों को मानने वाले हैं वे अधमाधम हैं। चाहे कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैन मत से विरुद्ध ना बोलें, ना माने। चाहे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग करते। तुम्हारे मूल पुरुषों से लेके आज तक जितने हो गए और होंगे उन्होंने बिना दूसरे मत को गाली प्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात ना की और ना करेंगे। भला जहां जहां जैनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों के भी चेले बन जाते हैं। तो ऐसी मिथ्या लंबी चौड़ी बातों के हांकने में तनिक भी लज्जा नहीं आती। ये बड़े शोक की बात है। जो कोई ऐसा कहे कि जैन साधुओं में धर्म है, हमारे और अन्य में भी धर्म है, तो वह मनुष्य करोड़ान करोड़ वर्ष तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म पाता है। वाह रे वाह, विद्या के शत्रुओं, तुमने यही विचारा होगा कि हमारे मिथ्या वचनों का कोई खंडन ना करे, इसीलिए यह भयंकर वचन लिखा है। सो असंभव है। अब कहां तक तुमको समझावें? तुमने तो झूठ निंदा और अन्य मतों से वैर विरोध करने पर ही कटिबद्ध होकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहन भोग के समान समझ लिया है। जिस मनुष्य से जैन धर्म का कुछ भी अनुष्ठान न हो सके तो भी जो जैन धर्म सच्चा है अन्य कोई नहीं, इतनी श्रद्धा मात्र ही से दुखों से तर जाता है। भला इससे अधिक मूर्खों को अपने मत जाल में फंसाने की दूसरी कौन सी बात होगी? क्योंकि कुछ कर्म करना ना पड़े और मुक्ति हो ही जाए, ऐसे भूंदू मत कौन सा होगा? जो मनुष्य जिनागम अर्थात जैनों के शास्त्रों को सुनूंगा, उत्सूत्र अर्थात अन्य मत के ग्रंथों को कभी ना सुनूंगा इतनी इच्छा करे, वह इतनी इच्छा मात्र ही से दुख सागर से तर जाता है। ये बात भी भोले मनुष्यों को फंसाने के लिए है, क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहाँ के दुख सागर से भी नहीं तरता और पूर्व जन्म के भी संचित पापों के दुख रूपी फल भोगे बिना नहीं छूट सकता। जो ऐसी ऐसी झूठ अर्थात विद्या विरुद्ध बातें ना लिखते तो इनके अविद्या रूप ग्रंथों को वेदादि शास्त्र देख सुन सत्य असत्य जानकर इनके पोकल ग्रंथों को छोड़ देते, परंतु ऐसा जकड़कर इन अविद्वानों को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान सत्संगी चाहे छूट सके तो संभव है, परंतु अन्य जड़ बुद्धियों का छूटना तो अति कठिन है। जो जिनाचार्यों ने कहे सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्य चूर्णी मानते हैं वे ही शुभ व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करने से चारित्र युक्त होकर सुखों को प्राप्त होते हैं, अन्य मत के ग्रंथ देखने से नहीं। क्या अत्यंत भूखे मरने आदि कष्ट सहने को चारित्र कहते हैं? जो भूखा प्यासा मरना आदि ही चारित्र है तो बहुत से मनुष्य अकाल व जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं, वे शुद्ध होकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहिए। सो ना ये शुद्ध हुए और ना तुम, किंतु पित्तादि के प्रकोप से रोगी होकर सुख के बदले दुख को प्राप्त होते हैं। धर्म तो न्याय चरण ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि है और असत्य भाषण अन्याय चरण आदि पाप है, और सबसे प्रीति पूर्वक परोपकार्थ वर्तना शुभ चरित्र कहता है। जैन मतस्थों का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं, इन सूत्रादि को मानने से थोड़ा सा सत्य और अधिक झूठ को प्राप्त होकर दुख सागर में डूबते हैं। जो उत्तम प्रारब्धवान मनुष्य होते हैं वे ही जिन धर्म का ग्रहण करते हैं, अर्थात जो जिन धर्म का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट है। क्या ये बात भूल की और झूठ नहीं? क्या अन्य मत में श्रेष्ठ प्रारब्धी और जैन मत में नष्ट प्रारब्धी कोई भी नहीं है? और जो ये कहा कि सधर्मी अर्थात जैन धर्म वाले आपस में क्लेश ना करें किंतु प्रीति पूर्वक वर्तें, इससे ये बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलह करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे। ये भी इनकी बात आयुक्त है, क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हैं। और जो ये लिखा कि ब्राह्मण त्रिदंडी परिव्राज काचार्य अर्थात सन्यासी और तापस आदि अर्थात वैरागी आदि सब जैन मत के शत्रु हैं। अब देखिए कि सबको शत्रु भाव से देखते और निंदा करते हैं, तो जैनियों की दया और क्षमा रूप धर्म कहां रहा? क्योंकि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इसके समान कोई दूसरा हिंसा रूप दोष नहीं, जैसे द्वेष मूर्तियां जैनी लोग हैं वैसे दूसरे थोड़े ही होंगे। ऋषभ देव से लेके महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी कहें और जैन मत मानने वालों को सन्निपात ज्वर में फंसे हुए माने और उनका धर्म नरक और विष के समान समझे तो जैनियों को कितना बुरा लगेगा। इसलिए जैनी लोग निंदा और परमत द्वेष रूप नरक में डूबकर महाक्लेश भोग रहे हैं। इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होवे। सब श्रावकों का देव गुरु धर्म एक है। चैत्य वंदन अर्थात जिन प्रतिबिंब मूर्ति देवल और जिन द्रव्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धर्म है। अब देखो जितना मूर्ति पूजा का झगड़ा चला है वह सब जैनियों के घर से। श्राद्ध दिन कृत्य पृष्ठ एक में मूर्ति पूजा के प्रमाण इत्यादि श्रावकों को पहले द्वार में नवकार का जप कर जाना, दूसरा नवकार जपे पीछे मैं श्रावक हूं स्मरण करना, तीसरे अणुव्रतादिक हमारे कितने हैं, चौथे द्वारे चार वर्ग में अग्रगामी मोक्ष है, उसका कारण ज्ञानादिक है, सो योग उसका सब अतिचार निर्मल करने से, छह आवश्यक कारण सो भी उपचार से योग कहता है सो योग कहेंगे, पांचवें चैत्य वंदन अर्थात मूर्ति को नमस्कार द्रव्य भाव पूजा कहेंगे, छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसी प्रमुख विधि पूर्वक कहूंगा इत्यादि। और इसी ग्रंथ में आगे आगे बहुत सी विधि लिखी है, अर्थात संध्या के भोजन समय में जिन बिंब अर्थात तीर्थंकरों की मूर्ति पूजना और द्वार पूजना, और द्वार पूजना में बड़े बड़े बखेड़े हैं। मंदिर बनाने के नियम पुराने मंदिरों को बनवाने और सुधारने से मुक्ति हो जाती है। मंदिर में इस प्रकार जाकर बैठें, बड़े भाव प्रीति से पूजा करें इत्यादि मंत्रों से स्नान आदि कराना, और जल चंदन पुष्प धूप दीप नैहि इत्यादि से गंधादि चढ़ावें। रत्नसार भाग के 12वें पृष्ठ में मूर्ति पूजा का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा व प्रजा कोई भी ना रोक सके। ये सब बातें सब कपोल कल्पित हैं, क्योंकि बहुत से जैन पुजारियों को राजादि रोकते हैं। रत्नसार पृष्ठ 13 में लिखा है, मूर्ति पूजा से रोग पीड़ा और महादोष छूट जाते हैं। एक किसी ने 5 कौड़ी का फूल चढ़ाया, उसने 18 देश का राज पाया, उसका नाम कुमार पाल हुआ था। इत्यादि सब बातें झूठी और मूर्खों को लुभाने की है, क्योंकि अनेक जैनी लोग पूजा करते करते रोगी रहते हैं और 1 बीघे का भी राज्य पाषाणादि मूर्ति पूजा से नहीं मिलता। और जो 5 कौड़ी के फूल चढ़ाने से राज मिले, तो 5-5 कौड़ी के फूल चढ़ा के सब भूगोल का राज क्यों नहीं कर लेते और राजदंड क्यों भोगते हैं? और जो मूर्ति पूजा करके भवसागर से तर जाते हो, तो ज्ञान सम्यक दर्शन और चारित्र क्यों करते हो? रत्नसार भाग पृष्ठ 13 में लिखा है के गौतम के अंगूठे में अमृत और उसके स्मरण से मनोवांछित फल पाता है। जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर हो जाने चाहिए, सो तो नहीं होते। इससे यह इनकी केवल मूर्खों के बहकाने की बात है, दूसरा इसमें कुछ भी तत्व नहीं। इनकी पूजा करने का श्लोक विवेक सार पृष्ठ 52 में, जल चंदन धूप नहीं रथा दीपाक्षतकैर निवेद्य वस्त्रैः उपचार वरैर जिनेन्द्रान रुचिरैरद्य यजामहे। हम जल चंदन चावल पुष्प धूप दीप नैवेद्य वस्त्र और अतिश्रेष्ठ उपचारों से जिनेन्द्र अर्थात तीर्थंकरों की पूजा करें। इसी से हम कहते हैं कि मूर्ति पूजा जैनियों से चली है। विवेक सार पृष्ठ 21, जिन मंदिर में मोह नहीं आता और भवसागर के पार उतारने वाला है। विवेक सार पृष्ठ 51-52, मूर्ति पूजा से मुक्ति होती है और जिन मंदिर में जाने से सद्गुण आते हैं। जो जल चंदन आदि से तीर्थंकरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को जाए। विवेक सार पृष्ठ 55, जिन मंदिर में ऋषभ देवादि की मूर्तियों के पूजने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। विवेक सार पृष्ठ 61, जिन मूर्तियों की पूजा करें तो सब जगत के क्लेश छूट जाएं। अब देख इनकी अविद्या युक्त असंभव बातें, जो इस प्रकार से पापादि बुरे कर्म छूट जाएं, मोह ना आवे, अवसागर से पार उतर जाएं, सद्गुण आ जाएं, नरक को छोड़ स्वर्ग में जाएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त हों और सब क्लेश छूट जाएं, तो सब जैनी लोग सुखी और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होते? इसी विवेक सार के 3 पृष्ठ में लिखा है कि जिन्होंने जिन मूर्ति का स्थापन किया है, उन्होंने अपनी और अपने कुटुंब की जीविका खड़ी की है। विवेक सार पृष्ठ 225, शिव विष्णु आदि की मूर्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है, अर्थात नरक का साधन है। भला जब शिवादि की मूर्तियां नरक के साधन हैं, तो जैनियों की मूर्तियां क्या वैसी नहीं? जो कहें कि हमारी मूर्तियां त्यागी शांत और शुभ मुद्रा युक्त हैं, इसलिए अच्छी, और शिवादि की मूर्ति वैसी नहीं इसलिए बुरी है, तो इनसे कहना चाहिए कि तुम्हारी मूर्तियां तो लाखों रुपए के मंदिर में रहती हैं और चंदन के शरादि चढ़ता है, पुनः त्यागी कैसी? और शिवादि की मूर्तियां तो बिना छाया के भी रहती हैं, वे त्यागी क्यों नहीं? और जो शांत कहो तो जड़ पदार्थ सब निश्चल होने से शांत हैं। सब मतों की मूर्ति पूजा व्यर्थ है। हमारी मूर्तियां वस्त्र आभूषण आदि धारण नहीं करती, इसलिए अच्छी हैं। सबके सामने नंगी मूर्तियों का रहना और रखना पशुवत लीला है। जैसे स्त्री का चित्र या मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है, वैसे साधु और योगियों की मूर्ति को देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हैं। जो पाषाण मूर्तियों को देखने से शुभ परिणाम मानते हो तो उसके जड़त्वादी गुण भी तुम्हारे में आ जाएंगे। जब जड़ बुद्धि होंगे तो सर्वथा नष्ट हो जाओगे। दूसरे जो उत्तम विद्वान हैं, उनके संग सेवा से छूटने से मूढ़ता भी अधिक होगी। और जो जो दोष 11वें सम्मुलास में लिखे हैं, वे सब पाषाण आदि मूर्ति पूजा करने वालों को लगते हैं। इसलिए जैसा जैनियों ने मूर्ति पूजा का झूठा कोलाहल चलाया है, वैसे इनके मंत्रों में भी बहुत सी असंभव बातें लिखी हैं। ये इनका मंत्र है, रत्नसार भाग 1 पृष्ठ 1 में। इस मंत्र का बड़ा महात्म्य लिखा है और सब जैनियों का यह गुरु मंत्र है। इसका ऐसा महात्म्य धरा है कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय कर दिया है। जो यह मंत्र है पवित्र और परम मंत्र है। यह ध्यान के योग्य में परम ध्येय है, तत्वों में परम तत्व है। दुखों से पीड़ित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि जैसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती है। जो यह नवकार मंत्र है वह नौका के समान है। जो इसको छोड़ देते हैं वे भवसागर में डूबते हैं और जो इसका ग्रहण करते हैं वे दुखों से तर जाते हैं। जीवों को दुखों से पृथक रखने वाला सब पापों का नाशक मुक्ति कारक इस मंत्र के बिना दूसरा कोई नहीं। अनेक भावांतर में उत्पन्न हुआ शरीर संबंधी दुख से अब जीवों को भव सागर से तारने वाला यही है। जब तक नवकार मंत्र नहीं पाया तब तक भव सागर से जीव नहीं तर सकता। यह अर्थ सूत्र में कहा है। और जो अग्नि प्रमुख अष्ट महाभयों में सहायक एक नवकार मंत्र को छोड़कर दूसरा कोई नहीं। जैसे महारत्न वैडूर्य नामक मणि ग्रहण करने में आवे अथवा शत्रु के भय में अमोघ शस्त्र ग्रहण करने में आवे, वैसे श्रुत केवली का ग्रहण करें और सब द्वादशांगी का नवकार मंत्र रहस्य है। इस मंत्र का अर्थ यह है, नमो अरिहंताणम, सब तीर्थंकरों को नमस्कार। नमो सिद्धाणम, जैन मत के सब सिद्धों को नमस्कार। नमो आयरियाणम, जैन मत के सब आचार्यों को नमस्कार। नमो अवध्यायणम, जैन मत के सब उपाध्यायों को नमस्कार। नमो लोए सब साहूणम, जितने जैन मत के साधु इस लोक में हैं उन सब को नमस्कार है। यद्यपि मंत्र में जैन पद नहीं है, तथापि जैनियों के अनेक ग्रंथों में सिवाय जैन मत के अन्य किसी को नमस्कार भी ना करना लिखा है, इसलिए यही अर्थ ठीक है। तत्व विवेक पृष्ठ 169। जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को देव बुद्धि कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्राप्त होता है। जो ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुख रूप फलों को प्राप्त क्यों नहीं होते। रत्नसार भाग 1 पृष्ठ 10। पार्श्वनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। कल्प भाष्य पृष्ठ 51 में लिखा है कि 125,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया इत्यादि। मूर्ति पूजा विषय में इनका बहुत सा लेख है। इसी से समझा जाता है कि मूर्ति पूजा का मूल कारण जैन मत है। अब इन जैनियों के साधुओं की लीला देखिए। विवेक सार पृष्ठ 228। एक जैन मत का साधु कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात त्यागी होकर स्वर्ग लोक को गया। विवेक सार पृष्ठ 101। अर्णक मुनि चारित्र से चूक कर कई वर्ष पर्यंत दत्त सेठ के घर में विषय भोग करके पश्चात देवलोक को गया। श्री कृष्ण के पुत्र ढंडन मुनि को स्यालिया उठा ले गया, पश्चात देवता हुआ। विवेक सार पृष्ठ 156। जैन मत का साधु लिंगधारी अर्थात वेशधारी मात्र हो तो भी उसका सत्कार श्रावक लोग करें, चाहे साधु शुद्ध चरित्र हो चाहे अशुद्ध चरित्र, सब पूजनीय है। विवेक सार पृष्ठ 168। जैन मत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है। विवेक सार पृष्ठ 171। श्रावक लोग जैन मत के साधुओं को चरित्र रहित भ्रष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए। विवेक सार पृष्ठ 216। एक चोर ने 5 मुट्ठी लोच कर चारित्र ग्रहण किया, बड़ा कष्ट और पश्चाताप किया, 6 महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध हो गया। अब देखिए इनके साधु और गृहस्थों की लीला। इनके मत में बहुत कुकर्म करने वाला साधु भी सद्गति को गया। और विवेक सार पृष्ठ 106 में लिखा है कि श्री कृष्ण तीसरे नरक में गया। विवेक सार पृष्ठ 145 में लिखा है कि धनवंतरी वैद्य नरक में गया। विवेक सार पृष्ठ 48 में जोगी जंगम काजी मुल्ला कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हैं। रत्नसार भाग 1 पृष्ठ 171 में लिखा है कि नव वासुदेव अर्थात त्रिपृष्ठ वासुदेव द्विपृष्ठ वासुदेव स्वयंभू परुषोत्तम वासुदेव सिंह पुरुष वासुदेव पुरुष पुंडरीक वासुदेव दत्त वासुदेव लक्ष्मण वासुदेव और 9 श्री कृष्ण वासुदेव, ये सब 11वें, 12वें, 14वें, 15वें, 18वें, 20वें और 22वें तीर्थंकरों के समय में नरक को गए। और नव प्रतिवासुदेव अर्थात अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव तारक प्रतिवासुदेव मोरक प्रतिवासुदेव मधु प्रतिवासुदेव निशुंभ प्रतिवासुदेव बलि प्रतिवासुदेव प्रहलाद प्रतिवासुदेव रावण प्रतिवासुदेव और जरासंध प्रतिवासुदेव, ये भी सब नरक को गए। और कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए। भला कोई बुद्धिमान पुरुष विचारे कि इनके साधु गृहस्थ और तीर्थंकर जिनमें बहुत से वेश्यागामी परिस्त्रीगामी चोर आदि सब जैन मतस्थ स्वर्ग और मुक्ति को गए और श्री कृष्णादि महाधार्मिक महात्मा सब नरक को गए, यह कितनी बड़ी बुरी बात है। प्रत्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का संग करना व उनको देखना भी बुरा है, क्योंकि जो इनका संग करे तो ऐसी ही झूठी झूठी बातें उनके भी हृदय में स्थित हो जाएंगी, क्योंकि इन महाहठी दुराग्रही मनुष्यों के संग से सिवाय बुराइयों के अन्य कुछ भी पल्ले ना पड़ेगा। हाँ, जो जैनियों में उत्तम जन हैं उनसे सत्संग आदि करने में कुछ भी दोष नहीं। विवेक सार पृष्ठ 55 में लिखा है कि गंगादि तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रों के सेवने से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने गिरनार, पालिटाणा और आबू आदि तीर्थ क्षेत्र मुक्ति पर्यंत के देने वाले लिखे हैं। यहां विचारना चाहिए कि जैसे शैव वैष्णवादी के तीर्थ और क्षेत्र जल स्थल जड़ स्वरूप हैं, वैसे जैनियों के भी हैं। इनमें से एक की निंदा और दूसरे की स्तुति करना मूर्खता का काम है। जैनों की मुक्ति का वर्णन, रत्नसार भाग 1 पृष्ठ 23। महावीर तीर्थंकर गौतम जी से कहते हैं कि ऊर्ध्वलोक में एक सिद्ध शिला स्थान है, स्वर्गपुरी के ऊपर 45 लाख योजन लंबी और उतनी ही पोली है तथा 8 योजन मोटी है। जैसे मोती का श्वेत हार व गोदुग्ध है उससे भी उजली है, सोने के समान प्रकाशमान और सफटिक से भी निर्मल है। वह सिद्ध शिला 14वें लोक की शिखा पर है और उस सिद्ध शिला के ऊपर शिवपुर धाम, उसमें भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं। वहां जन्म मरण आदि कोई दोष नहीं और आनंद करते रहते हैं, पुनः जन्म मरण में नहीं आते, सब कर्मों से छूट जाते हैं। यह जैनियों की मुक्ति है। विचारना चाहिए कि जैसे अन्य मत में वैकुंठ, कैलाश, गोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी, 4थे आसमान में ईसाई, 7वें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे हैं, वैसे जैनियों की सिद्धशिला और शिवपुर भी हैं, क्योंकि जिसको जैनी लोग ऊंचा मानते हैं वही नीचे वालों की, जो के हमसे भूगोल के नीचे रहते हैं उनकी अपेक्षा से नीचा है। ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है। जो आर्यवर्तवासी जैनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को अमेरिका वाले नीचा मानते हैं, और आर्यवर्तवासी जिसको नीचा मानते हैं उसी को अमेरिका वाले ऊंचा मानते हैं। चाहे वह शिला 45 लाख से दूनी 90 लाख कोश की होती तो भी वे मुक्त बंधन में है, क्योंकि उस शिला व शिवपुर के बाहर निकलने से उनकी मुक्ति छूट जाती होगी और सदा उसमें रहने की प्रीति और उससे बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी। जहां अटकाव प्रीति और अप्रीति है उसको मुक्ति क्यों कर कह सकते हैं? मुक्ति तो जैसी नवमें सम्मुलास में वर्णन कर आए हैं वैसी माननी ठीक है, और जैनियों की मुक्ति भी एक प्रकार का बंधन है। ये जैनी भी मुक्ति विषय में भ्रम में फंसे हैं। ये सच है कि बिना वेदों के यथार्थ अर्थबोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। अब और थोड़ी सी असंभव बातें इनकी सुनो। विवेक सार पृष्ठ 78। 1,60,00,000 कलशों से महावीर को जन्म समय में स्नान किया। विवेक पृष्ठ 136। दशार्ण राजा महावीर के दर्शन को गया, वहां कुछ अभिमान किया। उसके निवारण के लिए अब विचारना चाहिए कि इंद्र और इंद्राणियों के खड़े रहने के लिए ऐसे ऐसे कितने ही भूगोल चाहिए। श्राद्ध दिन कृत आत्मनिंदा भावना पृष्ठ 31 में लिखा है कि बावड़ी, कुआं और तालाब ना बनवाने चाहिए। भला जो सब मनुष्य जैन मत में हो जाएं और कुआं, तालाब, बावड़ी आदि कोई ना बनवावे तो सब लोग जल कहां से पीवें? तालाब आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं, उससे बनवाने वाले को पाप लगता है, इसलिए हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते। तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों हो गई? क्योंकि जैसे क्षुद्र क्षुद्र जीवों के मरने से पाप गिनते हो, बड़े बड़े गाय आदि पशु और मनुष्य आदि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा, उसको क्यों नहीं गिनते? तत्व विवेक पृष्ठ 196। इस नगरी में एक नंदमणिकार सेठ ने बावड़ी बनवाई, उससे धर्म भ्रष्ट होकर 16 महारोग हुए। मर के उसी बावड़ी में मेडुका हुआ। महावीर के दर्शन से उसको जाति स्मरण हो गया। महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य जान वंदना को आने लगा। मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप से मरकर शुभ ध्यान के योग से दर्दरांक नामक महिर्धक देवता हुआ। अवधि ज्ञान से मुझको यहां आया जान वंदना पूर्वक रिद्धि दिखा के गया। इत्यादि विद्या विरुद्ध असंभव मिथ्या बात के कहने वाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्रांति की बात है। श्राद्ध दिन कृत्य पृष्ठ 36 में लिखा है के मृतक वस्त्र साधु ले लेवे। देखिए, इनके साधु भी महाब्राह्मण के समान हो गए। वस्त्र तो साधु लेवे, परंतु मृतक के आभूषण कौन लेवे? बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे, तो आप कौन हुए? रत्नसार पृष्ठ 105। भूंजने, कूटने, पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता है। अब देखिए इनकी विद्याहीनता। भला ये कर्म ना किए जाएं तो मनुष्य आदि प्राणी कैसे जी सके और जैनी लोग भी पीड़ित होकर मर जाएं। रत्नसार पृष्ठ 104। बगीचा लगाने से 100,000 पाप माली को लगता है। जो माली को 100,000 पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र फल फूल और छाया से आनंदित होते हैं, तो करोड़ों गुना पुण्य भी होता ही है। इस पर कुछ ध्यान भी ना दिया, ये कितना अंधेर है। तत्व विवेक पृष्ठ 202। एक दिन लब्धि साधु भूल से वेश्या के घर चला गया और धर्म से भिक्षा मांगी। वेश्या बोली कि यहां धर्म का काम नहीं किंतु अर्थ का काम है। तो उस लब्धि साधु ने 12.5 लाख अशरफी वर्षा उसके घर में कर दी। इस बात को सत्य बिना नष्ट बुद्धि पुरुष के कौन मानेगा? रत्नसार भाग 1 पृष्ठ 67 में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्ति घोड़े पर चढ़ी हुई उसका जहां स्मरण करें वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है। कहो जानी जी, आजकल तुम्हारे यहां चोरी डाका आदि और शत्रु से भय होता ही है, तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते? क्यों जहां तहां पुलिस आदि राजस्थानों में मारे मारे फिरते हो? अब इनके साधुओं के लक्षण। सरजो हरणा भैक्ष्य भुजो लुंचित मूर्धजाः श्वेतांबराः क्षमाशीला निस्संगा जैन साधवः लुंचिताः पिच्छिका हस्ता पाणिपात्रा दिगंबराः ऊर्ध्वाशिनो गृहे दातुर द्वितीयाः स्युर्जिनर्षयः भुंक्ते न केवली न स्त्री मोक्षमेति दिगंबरः प्राहुरेशामयं भेदो महान श्वेतांबरैः सह। जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिन दत्त सूरी ने ये श्लोकों से कहे हैं। सरजो हरण, चमरी रखना और भिक्षा मांग के खाना, शिर के बाल लुंचित कर देना, श्वेत वस्त्र धारण करना, क्षमा युक्त रहना, किसी का संग ना करना, ऐसे लक्षण युक्त जैनियों के श्वेतांबर जिनको जति कहते हैं। दूसरे दिगंबर अर्थात वस्त्र धारण ना करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिछी का एक ऊन के सूतों का झाड़ू लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई भिक्षा दे तो हाथ में लेकर खा लेना। ये दिगंबर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं और भिक्षा देने वाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चात भोजन करें। वे जिनर्षि अर्थात तीसरे प्रकार के साधु होते हैं। दिगंबरों का श्वेतांबरों के साथ इतना ही भेद है कि दिगंबर लोग स्त्री का संसर्ग नहीं करते और श्वेतांबर करते हैं। इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह इनके साधुओं का भेद है। इससे जैन लोगों का केश लुंचन सर्वत्र प्रसिद्ध है और पांच मुष्टि लुंचन करना इत्यादि भी लिखा है। विवेक सार पृष्ठ 216 में लिखा है कि पांच मुष्टि लुंचन कर चारित्र ग्रहण किया अर्थात पांच मुट्ठी सिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ। कल्प सूत्र भाष्य पृष्ठ 108 केश लुंचन करे गौ के बालों के तुल्य रखे। अब कहिए जैन लोगों, तुम्हारा दया धर्म कहां रहा? क्या यह हिंसा अर्थात चाहे अपने हाथ से लुंचन करें, चाहे उसका गुरु करे व अन्य कोई, परंतु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होता होगा। जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहती है। विवेक सार पृष्ठ 7-8 संवत 1633 के साल में श्वेतांबरों में से ढूंढिया और ढूंढियों में से 13 पंथी आदि ढोंगी निकले हैं। ढूंढिये लोग पाषाण आदि मूर्ति को नहीं मानते और वे भोजन स्नान को छोड़ सर्वदा मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जति आदि भी जब पुस्तक बांधते हैं तभी मुख पर पट्टी बांधते हैं, अन्य समय नहीं। मुख पर पट्टी अवश्य बांधनी चाहिए क्योंकि वायुकाय अर्थात जो वायु में सूक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं वे मुख के भाप की उष्णता से मरते हैं और उसका पाप मुख पर पट्टी ना बांधने वाले पर होता है। इसीलिए हम लोग मुख पर पट्टी बांधना अच्छा समझते हैं। यह बात विद्या और प्रत्यक्षादि प्रमाणादि की रीति से अयुक्त है क्योंकि जीव अजर अमर है, फिर वे मुख की भाप से कभी नहीं मर सकते। इनको तुम भी अजर अमर मानते हो। जीव तो नहीं मरता परंतु जो मुख के उष्ण वायु से उनको पीड़ा पहुंचती है उस पीड़ा पहुंचाने वाले को पाप होता है, इसीलिए मुख पर पट्टी बांधना अच्छा है। यह भी तुम्हारी बात सर्वथा असंभव है क्योंकि पीड़ा दिए बिना किसी जीव का किंचित भी निर्वाह नहीं हो सकता। जब मुख के वायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती है तो चलने फिरने बैठने हाथ उठाने और नेत्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी, इसलिए तुम भी जीवों को पीड़ा पहुंचाने से पृथक नहीं रह सकते। हाँ, जब तक बन सके वहां तक जीवों की रक्षा करनी चाहिए और जहां हम नहीं बचा सकते वहां आशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं। जो हम मुख पर कपड़ा ना बांधें तो बहुत जीव मरें, कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं। यह भी तुम्हारा कथन युक्ति शून्य है, क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दुख पहुंचता है। जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो उसका मुख का वायु रुक के नीचे व पार्श्व और मौन समय में नासिका द्वारा इकट्ठा होकर वेग से निकलता है। उससे उष्णता अधिक होकर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार पहुंचती होगी। देखो, जैसे घर व कोठरी के सब दरवाजे बंद किए व पर्दे डाले जाएं, तो उसमें उष्णता विशेष होती है, खुला रखने से उतनी नहीं होती। वैसे मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक होती है और खुला रखने से न्यून। वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दुखदायक हो, और जब मुख बंद किया जाता है तब नासिका के छिद्रों से वायु रुक इकट्ठा होकर वेद से निकलता हुआ जीवों को अधिक धक्का और पीड़ा करता होगा। देखो, जैसे कोई मनुष्य अग्नि को मुख से फूंकता और कोई नली से, तो मुख का वायु फैलने से कम बल और नली का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है। वैसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिका द्वारा अति वेग से निकलकर जीवों को अधिक दुख देता है। इससे मुख पर पट्टी बांधने वालों से नहीं, बांधने वाले धर्मात्मा हैं। और मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथा योग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता। निर्णुनासिक अक्षरों के सानुनासिक बोलने से तुमको दोष लगता है, तथा मुख पर पट्टी बांधने से दुर्गंध भी अधिक बढ़ता है, क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गंध भरा है। शरीर से जितनी वायु निकलता है वह दुर्गंध युक्त प्रत्यक्ष है। जो वह रोका जाए तो दुर्गंध भी अधिक बढ़ जाए, जैसा कि बंध जा जरूर अधिक दुर्गंध युक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गंध युक्त होता है। वैसे ही मुख पट्टी बांधने, दंत धावन, मुख प्रक्षालन और स्नान ना करने तथा वस्त्र ना धोने से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुर्गंध उत्पन्न होकर संसार में बहुत रोग करके जीवों को जितनी पीड़ा पहुंचाते हैं उतना पाप तुमको अधिक होता है। जैसे मेले आदि में अधिक दुर्गंध होने से विसूचिका अर्थात हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों को दुखदायक होते हैं, और न्यून दुर्गंध होने से रोग भी न्यून होकर जीवों को बहुत दुख नहीं पहुंचता। इससे तुम अधिक दुर्गंध बढ़ाने में अधिक अपराधी, और जो मुख पट्टी नहीं बांधते, दंत धावन, मुख प्रक्षालन, स्नान करके स्थान वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं, वे तुमसे बहुत अच्छे हैं। जैसे अंत्यजों की दुर्गंध के सहवास से पृथक रहने वाले बहुत अच्छे हैं, जैसे अंत्यजों की दुर्गंध के सहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती, वैसे तुम और तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती। जैसे रोग की अधिकता और बुद्धि के स्वल्प होने से धर्म अनुष्ठान की बाधा होती है, वैसे ही दुर्गंध युक्त तुम्हारा और तुम्हारे संगियों का भी वर्तमान होता होगा। जैसे बंध मकान में जलाए हुए अग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुख नहीं पहुंचा सकती, वैसे हम मुख पट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुख पहुंचाने वाले हैं। मुख पट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती, और जैसे सामने अग्नि जलाता है उसको आड़ा हाथ देने से कम लगती है, और वायु के जीव शरीर वाले होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती है। यह तुम्हारी बात लड़कपन की है, प्रथम तो देखो, जहाँ छिद्र और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहाँ अग्नि जल ही नहीं सकता। जो इसको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जलाकर सब छिद्र बंद करके देखो तो दीप उसी समय बुझ जाएगा। जैसे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के बिना नहीं जी सकते, वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता। जब एक ओर से अग्नि का वेग रुका जाए तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और हाथ की आड़ करने से मुख पर आंच न्यून लगती है, परंतु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही है, इसलिए तुम्हारी बात ठीक नहीं। इसको सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में व निकट होकर बात कहता है तब मुख पर पल्ला व हाथ लगाता है, इसलिए कि मुख से थूक उड़कर व दुर्गंध उसको ना लगे, और जब पुस्तक बांचता है तब अवश्य थूक उड़कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट होकर बिगड़ जाता है, इसलिए मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव रक्षार्थ मुख पट्टी बांधना व्यर्थ है, और जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ व पल्ला इसलिए रखता है कि उस गुप्त बात को दूसरा कोई ना सुन लेवे, क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ व पल्ला नहीं धरता। इससे क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिए यह बात है, दंत धावनादि ना करने से तुम्हारे मुखादि अवयवों से अत्यंत दुर्गंध निकलता है, और जब तुम किसी के पास व कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो बिना दुर्गंध के अन्य क्या आता होगा, इत्यादि मुख के आड़ा हाथ व पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं। जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ व पल्ला ना लगाया जाए तो दूसरों की ओर वायु के फैलने से बात भी फैल जाए। जब वे दोनों एकांत में बात करते हैं तब मुख पर हाथ व पल्ला इसलिए नहीं लगाते कि यहाँ तीसरा कोई सुनने वाला नहीं। जो बड़ों ही के ऊपर थूक ना गिरे, इससे क्या छोटों के ऊपर थूक गिराना चाहिए, और उस थूक से बच भी नहीं सकता, क्योंकि हम दूरस्थ बातें करें और वायु हमारी ओर से दूसरों की ओर जाता हो तो सूक्ष्म होकर उसके शरीर पर वायु के साथ त्रस रेणु अवश्य गिरेंगे। उसका दोष गिरना अविद्या की बात है, क्योंकि जो मुख की उष्णता से जीव मरते व उनको पीड़ा पहुंचती हो तो वैशाख व ज्येष्ठ महीने में सूर्य की महा उष्णता से वायुकाय के जीवों में से मरे बिना एक भी ना बच सके, सो उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते। इसलिए यह तुम्हारा सिद्धांत झूठा है, क्योंकि जो तुम्हारे तीर्थंकर भी पूर्ण विद्वान होते तो ऐसी व्यर्थ बातें क्यों करते। देखो, पीड़ा उसी जीव को पहुंचती है जिसकी वृत्ति सब अवयवों के साथ विद्यमान हो। इसमें प्रमाण पंचावयव योगात सुख संवित्ति ही, यह सांख्य शास्त्र का सूत्र है। जब पांचों इंद्रियों का पांच विषयों के साथ संबंध होता है तभी सुख व दुख की प्राप्ति जीव को होती है। जैसे बधिर को गाली प्रदान, अंधे को रूप व आगे से सर्प व्याघ्रादि भयदायक जीवों का चला आना, शून्य बहरी वालों को स्पर्श, पिन्नस रोग वाले को गंध और शून्य जीवा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है। देखो, जब मनुष्य का जीव सुषुप्ति दशा में रहता है तब उसकी सुख व दुख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है परंतु उसका बाहर के अवयवों के साथ उस समय संबंध ना रहने से सुख दुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। और जैसे वैद्य व आजकल के डॉक्टर लोग नशे की वस्तु खिलावा सुंघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते व चीरते हैं, उसको उस समय कुछ भी दुख विदित नहीं होता। वैसे वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीर वाले जीवों को सुख व दुख प्राप्त कभी नहीं हो सकता। जैसे मूर्छित प्राणी सुख दुख को प्राप्त कभी नहीं हो सकता, वैसे वे वायुकाय आदि के जीव भी अत्यंत मूर्छित होने से सुख दुख को प्राप्त नहीं हो सकते। फिर इनको पीड़ा से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है? जब उनको सुख दुख की प्राप्ति प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुमान आदि यहां कैसे युक्त हो सकते हैं? जब वे जीव हैं तो उनको सुख दुख क्यों नहीं होता होगा? सुनो भोले भाइयों, जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब तुमको सुख दुख प्राप्त क्यों नहीं होते? सुख दुख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध संबंध है। अभी हम इसका उत्तर दे आए हैं कि नशा सुंघा के डॉक्टर लोग अंगों को चीरते फाड़ते और काटते हैं, जैसे उनको दुख विदित नहीं होता, इसी प्रकार अति मूर्छित जीवों को सुख दुख क्यों कर प्राप्त हो? क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं। देखो निलोति अर्थात जितने हरे शाक पात और कंदमूल हैं उनको हम लोग नहीं खाते, क्योंकि निलोति में बहुत और कंदमूल में अनंत जीव हैं। जो हम इनको खावें तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचाने से हम लोग पापी हो जावें। यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात है, क्योंकि हरित शाक के खाने में जीव का मरना उनको पीड़ा पहुंचनी क्यों कर मानते? भला जब तुमको पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दिखती और जो दिखती है तो हमको भी दिखलाओ। तुम कभी ना प्रत्यक्ष देख व हमको दिखा सकोगे। जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता। फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आए हैं वह इस बात का भी उत्तर है, क्योंकि जो अत्यंत अंधकार महासुषुप्ति और महानशा में जीव हैं इनको सुख दुख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थंकरों की भी भूल विदित होती है, जिन्होंने तुमको ऐसी युक्ति और विद्या विरुद्ध उपदेश किया है। भला जब घर का अंत है तो उसमें रहने वाले अनंत क्यों कर हो सकते हैं? जब कंद का अंत हम देखते हैं तो उसमें रहने वाले जीवों का अंत क्यों नहीं? इससे यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है। देखो तुम लोग बिना उष्ण किए कच्चा पानी पीते हो, वह बड़ा पाप करते हो। जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो। यह भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है, क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उनका शरीर भी जल में रंध कर वह पानी सौंफ के अर्क के तुल्य होने से जानो तुम उनके शरीरों का तेजाब पीते हो। इसमें तुम बड़े पापी हो, और जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं, क्योंकि जब ठंडा पानी पिएंगे तब उदर में जाने से किंचित उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल जाएंगे। जलकाय जीवों को सुख दुख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता, पुनः इसमें पाप किसी को नहीं होगा। जैसे जठराग्नि से वैसे उष्णता पाके जल से बाहर जीव क्यों नहीं निकल जाएंगे? हाँ निकल तो जाते, परंतु जब तुम मुख के वायु की उष्णता से जीव का मरना मानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मतानुसार जीव मर जाएंगे व अधिक पीड़ा पाकर निकलेंगे और उनके शरीर उस जल में रंध जाएंगे। इससे तुम अधिक पापी होगे व नहीं? हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और ना किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने की आज्ञा देते हैं, इसलिए हमको पाप नहीं। जो तुम उष्ण जल ना लेते ना पीते तो गृहस्थ उष्ण क्यों करते? इसलिए उस पाप के भागी तुम ही हो, प्रत्युत अधिक पापी हो, क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण होता है। जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि ना जाने साधु जी किसके घर को आवेंगे, इसलिए प्रत्येक गृहस्थ अपने अपने घर में उष्ण जल कर रखते हैं। इसके पाप के भागी मुख्य तुम ही हो। दूसरा, अधिक काष्ठ और अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेती और व्यापार आदि में अधिक पापी और नरकगामी होते हो। फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त और तुम उष्ण जल के पीने और ठंडे के ना पीने के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो, और जो तुम्हारा उपदेश मानकर ऐसी बातें करते हैं वे भी पापी हैं। अब देखो कि तुम बड़ी अविद्या में होते हो व नहीं, कि छोटे छोटे जीवों पर दया करनी और अन्य मत वालों की निंदा अनुपकार करना क्या थोड़ा पाप है? जो तुम्हारे तीर्थंकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा, नदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया, और सूर्य को भी उत्पन्न ना करता? क्योंकि इनमें करोड़ान करोड़ जीव तुम्हारे मतानुसार मरते ही होंगे। जब वे विद्यमान थे और तुम जिनको ईश्वर मानते हो उन्होंने दया कर सूर्य का ताप और मेघ को बंध क्यों नहीं किया, और पूर्वोक्त प्रकार से बिना विद्यमान प्राणियों के दुख सुख की प्राप्ति कंदमूल आदि पदार्थों में रहने वाले जीवों को नहीं होती। सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दुख का कारण होता है, क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य हो जावें, चोर डाकुओं को कोई भी दंड ना देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाए। इसलिए दुष्टों को यथावत दंड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में दया और इससे विपरीत करने में दया क्षमारूप धर्म का नाश है। कितने जैनी लोग दुकान करते, उन व्यवहारों में झूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलने आदि कुकर्म करते हैं, उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते और मुख पट्टी बांधने आदि ढोंग में क्यों रहते हो? जब तुम चेला चेली करते हो तब केश लुंचन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये व अपने आत्मा को पीड़ा दे और पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुख देते और आत्महत्या अर्थात आत्मा को दुख देने वाले होकर हिंसक क्यों बनते हो? जब हाथी घोड़े बैल ऊंट पर चढ़ने और मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते? जब तुम्हारे चेले ऊट पटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीर्थंकर भी सत्य नहीं कर सकते। जब तुम कथा बांचते हो तो मार्ग में श्रोताओं के और तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे, इसलिए तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो? इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना कि उन जल स्थल वायु के स्थावर शरीर वाले अत्यंत मूर्छित जीवों को दुख व सुख कभी नहीं पहुंच सकता। अब जैनियों की और भी थोड़ी सी असंभव कथा लिखते हैं। सुनना चाहिए और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से 3.5 हाथ का धनुष होता है और काल की संख्या जैसी पूर्व लिखाएं हैं वैसी ही समझना। रत्नसार भाग 1 पृष्ठ 166 और 167 तक में लिखा है, ऋषभ देव का शरीर 500 धनुष लंबा और 84 लाख पूर्व का आयु, अजितनाथ का 450 धनुष परिमाण का शरीर और 72 लाख पूर्व वर्ष का आयु, संभवनाथ का शरीर 400 धनुष परिमाण शरीर और 60 लाख पूर्व वर्ष की आयु। अभिनंदन का 350, धनुष का शरीर और 50 लाख पूर्व वर्ष का आयु। सुमतिनाथ का 300 धनुष परिमाण का शरीर और 40 लाख पूर्व वर्ष का आयु। पद्मप्रभ का 140 धनुष का शरीर और परिमाण 30 लाख पूर्व वर्ष का आयु। पार्श्वनाथ का 200 धनुष का शरीर और 20 लाख पूर्व वर्ष का आयु। चंद्रप्रभ का 150 धनुष परिमाण का शरीर और 10 लाख पूर्व वर्ष का आयु। सुविधिनाथ का 100 धनुष का शरीर और 2 लाख पूर्व वर्ष का आयु। शीतलनाथ का 90 धनुष का शरीर और 1 लाख पूर्व वर्ष का आयु। श्रेयांशनाथ का 80 धनुष का शरीर और 84 लाख वर्ष का आयु। वासुपूज्य स्वामी का 70 धनुष का शरीर और 72 लाख वर्ष का आयु। विमलनाथ का 60 धनुष का शरीर और 60 लाख वर्षों का आयु। अनंतनाथ का 50 धनुष का शरीर और 30 लाख वर्षों का आयु। धर्मनाथ का 45 धनुष का शरीर और 10 लाख वर्षों का आयु। शांतिनाथ का 40 धनुषों का शरीर और 1 लाख वर्ष का आयु। कुंथुनाथ का 35 धनुष का शरीर और 95 सहस्र वर्षों का आयु। अमरनाथ का 30 धनुषों का शरीर और 84 सहस्र वर्षों का आयु। मल्लिनाथ का 25 धनुषों का शरीर और 55 सहस्र वर्षों का आयु। मुनि सुव्रत का 20 धनुषों का शरीर और 30 सहस्र वर्षों का आयु। नमीनाथ का 14 धनुषों का शरीर और 10 सहस्र वर्षों का आयु। नेमीनाथ का 10 धनुषों का शरीर और 10 सहस्र वर्ष का आयु। पार्श्वनाथ 9 हाथ का शरीर और 100 वर्ष का आयु। महावीर स्वामी का 7 हाथ का शरीर और 72 वर्षों की आयु। ये 24 तीर्थंकर जैनियों के मत चलाने वाले आचार्य और गुरु हैं। इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मानते हैं और ये सब मोक्ष को गए हैं। इसमें बुद्धिमान लोग विचार लेवे के इतने बड़े शरीर और इतना आयु मनुष्य देह का होना कभी संभव है? इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य बस सकते हैं। इन्हीं जैनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने 1,10,000 और 1,000 वर्ष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता, तो जैनियों का कथन संभव कैसे हो सकता? अब और भी सुनो। कल्पभाष्य पृष्ठ 4, नागकेत ने ग्राम की बराबर एक शिला अंगुली पर धर ली। कल्पभाष्य पृष्ठ 35, महावीर ने अंगूठे से पृथ्वी को दबाई, उससे शेष नाग कंप गया। कल्पभाष्य पृष्ठ 46, महावीर को सर्प ने काटा, रुधिर के बदले दूध निकला और वह सर्प 8वें स्वर्ग को गया। कल्पभाष्य पृष्ठ 47, महावीर के पग पर खीर पकाई और पग ना जले। कल्पभाष्य पृष्ठ 16, छोटे से पात्र में ऊंट बुलाया। रत्नसार भाग 1 प्रथम पृष्ठ 14, शरीर के मैल को ना उतारे और ना खुजलावे। विवेकसार पृष्ठ 215, जैनियों के एक दमसार साधु ने क्रोधित होकर उद्वेगजनक सूत्र पढ़कर एक शहर में आग लगा दी और महावीर तीर्थंकर का अति प्रिय था। विवेक पृष्ठ 227, राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। विवेक पृष्ठ 227, एक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की ढेरी लगा, उसके ऊपर फूलों से ढकी हुई सुई खड़ी कर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया, परंतु सुई पग में गड़ने ना पाई और सरसों की ढेरी बिखरी नहीं। तत्व विवेक पृष्ठ 228। इसी कोशावेश्या के साथ एक स्थूल मुनि ने 12 वर्ष तक भोग किया और पश्चात दीक्षा लेकर सद्गति को गया और कोशावेश्या भी जैन धर्म को पालती हुई सद्गति को गई। विवेक सार पृष्ठ 195। एक सिद्ध की कंथा जो गले में पहनी जाती है वह 500 अश्रफी एक वैश्य को नित्य देती रही। विवेक सार पृष्ठ 228। बलवान पुरुष की आज्ञा देव की आज्ञा घोर वन में कष्ट से निर्वाह गुरु के रोकने माता पिता कुलाचार्य ज्ञातीय लोग और धर्मोपदेष्टा इन छह के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होती। अब देखिए इनकी मिथ्या बातें। एक मनुष्य ग्राम के बराबर पाषाण की शिला को उंगली पर कभी धर सकता है और पृथ्वी के ऊपर अंगूठे से दबाने से पृथ्वी कभी दब सकती है? और जब शेष नाग ही नहीं तो कंपेगा कौन? भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा सिवाय इंद्रजाल के, दूसरी बात नहीं। उसको काटने वाला सर्प तो स्वर्ग में गया और महात्मा श्री कृष्ण आदि तीसरे नरक को गए। यह कितनी मिथ्या बात है। जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्यों ना गए? भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट आ सकता है? जो शरीर का मैल नहीं उतारते और ना खुजलाते होंगे वे दुर्गंध रूप महानरक भोगते होंगे। जिस साधु ने नगर जलाया उसकी दया और क्षमा कहां गई? जब महावीर के संग से भी उसका पवित्र आत्मा ना हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे उसके आश्रय से जैन लोग कभी पवित्र ना होंगे। राजा की आज्ञा माननी चाहिए परंतु जैन लोग बनिए हैं इसलिए राजा से डरकर यह बात लिख दी होगी। कोशावेश्या चाहे उसका शरीर कितना ही हल्का हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई खड़ी करके उसके ऊपर नाचना, सुई का ना छिदना और सरसों का ना बिखरना अतीव झूठ नहीं तो क्या है? धर्म किसी को किसी अवस्था में भी ना छोड़ना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। भला कंथा वस्त्र का होता है वह नित्य प्रति 500 अश्रफी किस प्रकार दे सकता है? अब ऐसी ऐसी असंभव कहानी इनकी लिखें तो जैनीय के थोथे पोथों के सदृश बढ़ जाए इसलिए अधिक नहीं लिखते। अर्थात थोड़ी सी इन जैनियों की बातें छोड़ के शेष सब मिथ्या जाल भरा है। देखिए जो जम्बू द्वीप लाख योजन अर्थात 4 लाख कोश का लिखा है उनमें ये पहला द्वीप कहाता है। इसमें 2 चंद्र और सूर्य हैं और वैसे ही लवण समुद्र में उससे दुगने अर्थात 4 चंद्रमा और 4 सूर्य हैं तथा धात की खंड में 12 चंद्रमा और 12 सूर्य हैं। इनको तिगुना करने से 36 होते हैं। उनके साथ 2 जम्बूद्वीप के और 4 लवण समुद्र के मिलकर 42 चंद्रमा और 42 सूर्य कालो दधि समुद्र में हैं। इसी प्रकार अगले अगले द्वीप और समुद्रों में पूर्वोक्त 42 को तिगुना करें तो 126 होते हैं। उनमें धात की खंड के 12, लवण समुद्र के 4 और जम्बू द्वीप के जो 2-2 इसी रीति से निकालकर 144 चंद्र और 144 सूर्य पुष्कर द्वीप में हैं। यह भी आधे मनुष्य क्षेत्र की गणना है परंतु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से सूर्य और बहुत से चंद्र हैं और जो पिछले अर्ध पुष्कर द्वीप में बहुत चंद्र और सूर्य हैं वे स्थिर हैं। पूर्वोक्त 144 को तिगुना करने से 432 और उनमें पूर्वोक्त जम्बूद्वीप के दो चंद्रमा, दो सूर्य, चार चार लवण समुद्र के और 12-12 धात की खंड के और 42 कालो दधि के मिलाने से 492 चंद्रमा तथा 492 सूर्य पुष्कर समुद्र में है। ये सब बातें श्री जिन भद्र गणे क्षमा श्रमण ने बड़ी संघणी में तथा ज्योति सकरंडक पयन्ना मध्य और चंद्रपनत्ति तथा सूर्यपनत्ति प्रमुख सिद्धांत ग्रंथों में इस प्रकार कहा है। अब सुनिए भूगोल खगोल के जानने वालों, इस एक भूगोल में एक प्रकार 492 और दूसरे प्रकार असंख्य चंद्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं। आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि वेद मतानुयायी सूर्य सिद्धांतांतादि ज्योतिष ग्रंथों के अध्ययन से ठीक ठीक भूगोल खगोल विदित हुए। जो कहीं जैन के महा अंधेर मत में होते तो जन्म भर अंधेर में रहते, जैसे के जैनी लोग आजकल हैं। इन अविद्वानों को यह शंका हुई कि जम्बू द्वीप में एक सूर्य और एक चंद्र से काम नहीं चलता, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी को 30 घड़ी में चंद्र सूर्य कैसे आ सके, क्योंकि पृथ्वी को ये लोग सूर्य आदि से भी बड़ी और स्थिर मानते हैं। यही इनकी बड़ी भूल है। मनुष्य लोक में चंद्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं। दो चंद्रमा और दो सूर्य की पंक्ति श्रेणी है। वे 1,100,000 योजन अर्थात 4,00,000 कोश के आंतरे से चलते हैं। जैसे सूर्य की पंक्ति के आंतरे एक पंक्ति चंद्र की है, इसी प्रकार चंद्रमा की पंक्ति के आंतरे सूर्य की पंक्ति है। इसी रीति से 4 पंक्ति हैं। वे 1,100,000 चंद्र पंक्ति में 66 चंद्रमा और 1,100,000 सूर्य पंक्ति में 66 सूर्य हैं। वे चारों पंक्ति जम्बू द्वीप के मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्य क्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं। अर्थात जिस समय जम्बू द्वीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में विहरता, उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशा में फिरता है। वैसे ही लवण समुद्र की 1,100,000 दिशा में 2-2 चलते फिरते, धात की खंड के 6, कालो दधि के 21, पुष्करार्ध के 36, इस प्रकार सब मिलकर 66 सूर्य दक्षिण दिशा और 66 सूर्य उत्तर दिशा में अपने अपने क्रम से फिरते हैं। और जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य मिलाए जाएं तो 132 सूर्य और ऐसे ही 66 चंद्रमा की दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिलाए जाएं तो 132 चंद्रमा मनुष्य लोक में चाल चलते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा के साथ नक्षत्र आदि की भी पंक्तियां बहुत सी जाननी। अब देखो भाई, इस भूगोल में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा जैनियों के घर पर तपते होंगे। भला जो तपते होंगे तो वे जीते कैसे हैं? और रात्रि में भी शीत के मारे जैनी लोग जकड़ जाते होंगे। ऐसी असंभव बात में भूगोल खगोल के ना जानने वाले फंसते हैं, अन्य नहीं। जब एक सूर्य इस भूगोल के सदृश अन्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता है, तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी। और जो पृथ्वी ना घूमे और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमे तो कई 1,000,000 वर्षों का दिन और रात होवे, और सुमेरु बिना हिमालय के दूसरा कोई नहीं। यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं। इन बातों को जैनी लोग जब तक उसी मत में रहेंगे तब तक नहीं जान सकते, किंतु सदा अंधेरे में रहेंगे। सम्यक चारित्र सहित जो केवली, वे केवल समुद्घात अवस्था से सर्व 14 राज्य लोक अपने आत्म प्रदेश करके फिरेंगे। जैनी लोग 14 राज्य मानते हैं, उनमें से 14वें की शिखा पर सर्वार्थ सिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्ध शिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं। उसमें केवली अर्थात जिनको केवल ज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है, वे उस लोक में जाते हैं और अपने आत्म प्रदेश में सर्वज्ञ रहते हैं। जिसका प्रदेश होता है वह विभु नहीं, जो विभु नहीं वह सर्वज्ञ केवल ज्ञानी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका आत्मा एक देशी है वही जाता आता है और बद्ध मुक्त ज्ञानी अज्ञानी होता है। सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता। जो जैनियों के तीर्थंकर जीवरूप अल्प अल्पज्ञ होकर स्थित थे, वे सर्वव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते, किंतु जो परमात्मा अनाद्य अंत सर्वव्यापक सर्वज्ञ पवित्र ज्ञान स्वरूप है, उसको जैनी लोग मानते नहीं कि जिसमें सर्वज्ञादि गुण यथा तथ्य घटते हैं। यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के बिना उत्पन्न हुए। उनमें गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट 3 पलोपम का आयु जानना और 3 कोश का शरीर। भला 3 पलोपम का आयु और 3 कोश के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सके, और फिर 3 पलोपम की आयु जैसा के पूर्व लिख आए हैं उतने समय तक जीवे, तो वैसे ही उनके संतान भी 3-3 कोश के शरीर वाले होने चाहिए। इन जैसे मुंबई से शहर में 2 और कलकत्ता ऐसे शहर में 3 व 4 मनुष्य निवास कर सकते हैं। जो ऐसा है तो जैनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं, तो उनके रहने का नगर भी लाखों कोशों का होना चाहिए, तो सब भूगोल में वैसा एक नगर भी ना बस सके। जो सर्वार्थ सिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर 12 योजन सिद्ध शिला है, वह बाटला और लंबेपन और पोलपन में 45 लाख योजन प्रमाण है। वह सब धवला अर्जुन स्वर्णमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्ध शिला की सिद्ध भूमि है। इसको कोई ईशत प्रागभरा ऐसा नाम कहते हैं। यह सर्वार्थ सिद्ध शिला विमान से 12 योजन आलोक भी है। यह परमार्थ केवली बहुश्रुत जानता है। यह सिद्ध शिला सर्वार्थ मध्य भाग में 8 योजन स्थूल है। वहां से 4 दिशा और 4 उपदिशा में घटती घटती मक्खी के पंख के सदृश पतली उत्तान छत्र और आकार करके सिद्ध शिला की स्थापना है। उस शिला से ऊपर 1 योजन के अंतरे लोकांत है, वहां सिद्धों की स्थिति है। अब विचारना चाहिए कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थ सिद्ध विमान की ध्वजा के ऊपर 45 लाख योजन की शिला अर्थात चाहे ऐसी अच्छी और निर्मल हो, तथापि उसमें रहने वाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं, क्योंकि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे, और जो भीतर रहते होंगे तो उनको वायु भी ना लगता होगा। यह केवल कल्पना मात्र अविद्वानों को फंसाने के लिए भ्रमजाल है। सामान्यपन से एक इंद्रिय का शरीर 1,000 योजन के शरीर वाला उत्कृष्ट जानना और 2 इंद्रिय वाले जो शंखादि उनका शरीर 12 योजन का जानना, वैसे ही कीड़ी मकोड़ादि 3 इंद्रिय वालों का शरीर 3 कोश का जानना, और चतुरी इंद्रिय भ्रमरादि का शरीर 4 कोश का और पंचेंद्रिय का एक सहस्र योजन अर्थात 4 सहस्र कोश के शरीर वाला जानना। 4 सहस्र कोश के प्रमाण वाले शरीर वाले हों तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस भर जाए, किसी की चलने की जगह भी ना रहे। फिर वे जैनियों से रहने का ठिकाना और मार्ग पूछें जो इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रख लें, परंतु 4 सहस्र कोश के शरीर वाले को निवासार्थ कोई एक के लिए 32 सहस्र कोश का घर तो चाहिए। ऐसे एक घर के बनवाने में जैनियों का सब धन चुक जाए तो भी घर ना बन सके। इतने बड़े 8 सहस्र कोश की छत बनवाने के लिए लट्ठे कहाँ से लावेंगे, और जो उसमें खंबा लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती हैं। पूर्वोक्त 1 अंगुल लोम के खंडों से 4 कोश का चौरस और उतना ही गहरा कुआं हो, अंगुल प्रमाण लोम का खंड सब मिलके 20,57,152 होते हैं और अधिक से अधिक 33 करोड़ी 7,62,184 करोड़ी 24,65,625 इतने करोड़ी तथा 42,19,960 इतनी करोड़ी तथा 97,53,600 करोड़ी इतनी बाटला घन योजन पलयोपम में सर्वस्थूल रोम खंड की संख्या होवे, यह भी संख्यात काल होता है। पूर्वोक्त 1 लोम खंड के असंख्यात खंड मन से कल्पे तब असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु होवे। अब देखिए इनकी गिनती की रीति, 1 अंगुल प्रमाण लोम के कितने खंड किए, यह कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं, और उसके उपरांत मन से असंख्य खंड कल्पते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खंड हाथ से किए होंगे, जब हाथ से ना हो सके तब मन से किए। भला यह बात कभी संभव हो सकती है कि 1 अंगुल रोम के असंख्य खंड हो सकें? प्रथम जम्बूद्वीप का 1,00,000 योजन का प्रमाण और पोला है, और बबाकी लवणादि 7 समुद्र 7 द्वीप जम्बू द्वीप के प्रमाण से दुगने दुगने हैं। इस 1 पृथ्वी में जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं, जैसे पूर्व लिख आए हैं। अब जम्बू द्वीप से दूसरा द्वीप 2,00,000 योजन, तीसरा 4,00,000 योजन, चौथा 8,00,000 योजन, पांचवा 16,00,000 योजन, छठा 32,00,000 योजन और 7वां 64,00,000 योजन और उतने प्रमाण व उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से इस 15,000 परिधि वाले भूगोल में क्यों कर समा सकते हैं? इससे यह बात केवल मिथ्या है। कुरुक्षेत्र में 84,000 नदी है। भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश है, उसको ना देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लज्जा भी ना आई। उस शिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक एक सिंहासन जानना चाहिए। उन शिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में अति पांडु कंबला, उत्तर दिशा में अति रक्त कंबला शिला है। उन सिंहासनों पर तीर्थंकर बैठते हैं। देखिए इनके तीर्थंकर के जन्मोत्सव आदि करने की शिला को, ऐसी ही मुक्ति की सिद्ध शिला है, ऐसी इनकी बहुत सी बातें गोलमाल हैं। कहां तक लिखें? किंतु जल छान के पीना और सूक्ष्म जीवों पर नाम मात्र दया करना, रात्रि को भोजन ना करना, ये 3 बातें अच्छी हैं। बाकी जितना इनका कथन है सब असंभवग्रस्त है। इतने ही लेख से बुद्धिमान लोग बहुत सा जान लेंगे। थोड़ा सा यह दृष्टांत मात्र लिखा है। जो इनकी असंभव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक हो जाएं कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी ना सके। इसलिए जैसे एक हंडे में चुड़ते चावलों में से एक चावल की परीक्षा करने से कच्चे व पक्के हैं सब चावल विदित हो जाते हैं, ऐसे ही इस थोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुत सी बातें समझ लेंगे। बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि दिग्दर्शनवत संपूर्ण आशय को बुद्धिमान लोग जान ही लेते हैं। इसके आगे ईसाइयों के मत के विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी निर्मिते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते नास्तिकमतांतर्गत चार्वाक बौद्ध जैन मतखंडन मंडन विषये द्वादशः समुल्लासः संपूर्णः।